Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg ved da slet ikke, om den her baby egentlig er dansk, eller hvad den er. Og jeg kommer også til at tænke på dengang i debatten, ja, det må have været for 1,5 år siden, hvor Martin Henriksen pegede hen på en elevrådsformand med brunt hår og brun hud og sagde, jeg ved da ikke, om han er dansk. Så kan jeg huske, at debatten derefter handlede meget om, jamen hvis man er dansk statsborger, så er man dansk. Punktum. Jeg kom bare til at tænke på det, fordi nu skal vi igen tage stilling til et barn, der sidder i en fangelejr i Syrien, og den her gang, jamen mit hoved er ved at springe i luften hver gang, for det er en ny historie hver gang. Den her gang er det et barn på 7 måneder, og moren er, jamen det er også det, altså moren er somalier, som har boet i Danmark, vokset op i Danmark. Jeg er ikke sikker på, at hun er dansk statsborger. Hun tog lige efter, at hun var blevet student til Syrien for at tilslutte sig islamisk stat angiveligt, og har så fået et barn dernede. Men hendes forældre, altså barnets, og du ved, moren er død nu, og faren, som vi ikke ved, hvem er også død i Syrien, og nu er der en 7 måneder gammel dreng. Og så siger vi bare, jamen han har sådan dansk tilknytning. 42 600 24 7, skal det her barn til Danmark. Og jeg ved ikke engang, om jeg skal sige hjem til Danmark, fordi barnet har aldrig været her. Men der er altså, og det pointen er også her, der er i Danmark 2 bedsteforældre til det her barn, hvor i hvert fald den ene er dansk statsborger. Morfaren er dansk statsborger til den her 7-årige dreng, og han vil have sit barnebarn hjem til sig. Og pas på det. Det er helt alene dernede i en fangelejr. Det ved det jo selvfølgelig ikke. Altså, det, babyen ved det jo ikke selv. Men den er altså dernede. Skal den hjem, den baby, skrive ind på 42 600 24 7. Vi har været igennem så mange. Det er det tredje barn i en fangelejr i Syrien, jeg sidder og snakker om i den her uge. Og det er en helt ny og meget svær situation at tage stilling til. Klokken er 6:07. Det er fredag morgen, og det er jo dejligt. Så bliver det weekend snart, og det bliver også en weekend, hvor vejret er godt. Det var allerede lyst. Det har faktisk, tror jeg, været lyst hele natten, i hvert fald den tid, jeg har været over på her. Og så er der en ny regering, og i dag er det på forsiden af alle aviserne. Og de fleste aviser, synes jeg, beskæftigede sig med Inger Støjberg og Mattias Tesfaye og de nye sådan lempelser i udlændingepolitikken. Nye flygtninge får, eller nogle af de flygtninge, der er i Danmark, får en ekstra chance. Det vil jeg ikke snakke om i dag. I dag, der vil jeg snakke om den nye socialdemokratiske boligminister, Kaare Dybvad. Fordi jeg synes virkelig, at vi har fået en, ja, man kan bare mærke, at man har fået en socialdemokrat i regeringen her. Vi skal have nogle mere blandede byer, vi skal have almene boliger ude på Strandvejen, og vi skal stoppe de amerikanske kapitalfonde og låsbysvendsen, der gør det surt for almindelige danskere. Så det glæder mig rigtig meget til at komme i gang med. Ja, det sagde han altså i går foran Amalienborg, da han fik dronningens godkendelse som ny minister. Og han brugte altså Strandvejen som et billede på de rigere områder af Danmark. Vi vil gerne have interviewet Kaare Dybvad, Socialdemokratiets nye boligminister, men han aflyste vores interviewaftale, da vi spurgte lige præcis, hvor de nye almene boliger skal ligge. Det vil han ikke svare på endnu her. Vi har dig med i stedet for, Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Vil du også have flere almene boliger på Strandvejen? Altså, jeg vil gerne have flere almene boliger i hele Danmark, og være med til at give kommunerne bedre mulighed for, at de kan planlægge, at man sikrer, at der er almene boliger i nye byområder. Lige hvordan Kaare Dybvad vil sikre, at der kommer almene bolig på Strandvejen, det bliver spændende at se. Vi støtter gerne, at man også i de rige dele af kommuner får opført almene boliger. Så vi ser frem til, hvordan Kaare Dybvad vil sikre det. Mm. Strandvejen er jo selvfølgelig her et billede på de rigeste steder i Danmark, det er klart. Altså så konkret skal det vel heller ikke tages, men Strandvejen løber 38 km nordpå fra København, blandt andet gennem Gentofte Kommune, hvor der ikke ligger almen boliger på Gentoftes del af Strandvejen i hvert fald. Og hvis vi tager Gentofte Kommune, så er det landets rigeste kommune målt på formue per indbygger, men det er også den kommune, der har den næstlaveste andel af almen boliger på 4,4% ud af den samlede boligmasse. Det svarer til 1.540 almen boliger i 2018. Det er kun Samsø, der har en lavere andel. Hvis man sammenligner med Brøndby Kommune, der har den højeste andel almene boliger, så er antallet 64,3% af boligmassen i Brøndby Kommune. Og sådan fordeler det sig lidt, når man kigger på tallene. Der er selvfølgelig kommuner, der svinger ud og ikke helt følger skemaet her, men sådan, der er noget om det her med, at de rigeste kommuner har ikke så mange almene boliger, som nogle af dem med de største sociale problemer. Synes du, at man skal tvinge en kommune som Gentofte, for eksempel, til at bygge flere almene boliger? Jeg tror, det bedste er, hvis kommunerne gør det her frivilligt, og der er rigtig mange kommuner, som har set, at det at have blandede byer, har set, at det, at man har almene boliger, giver sådan set mulighed for, at folk, der opstår, hvis der opstår sociale problemer, det kan jo ikke være mere avanceret, end man bliver skilt, at så er det en fordel, at der er nogle almene boliger, som kommunen kan have anvisningsret til en del af de boliger, og dermed kan hjælpe mennesker, der er i nød. Så jeg har det bedst med, at det sker frivillighedens vej, og der findes jo også almene boliger i Gentofte. Så jeg vil egentlig helst have, at det er kommunalbestyrelsen i kommunerne, som træffer beslutninger om det her. Og i den, hvad skal man sige, forståelse omkring regeringsdannelsen, der ligger der jo, at vi vil give kommunerne bedre redskaber til, at man kan, i stedet for som nu, at det kun er i nogle få kommuner, at man kan sikre 25% almene boliger i nye byvækstområder. Der vil vi gerne udvide det til, at det bliver 33%, og at det bliver i alle kommuner, man får den mulighed. Ja. Problemet med det er jo, hvis man synes som dig og Kåre Dybvad, at der skal være flere almene boliger, især i områder, hvor folk er rige, og der ikke er så mange i forvejen. Problemet er jo, at i de kommuner er det jo tit ikke sådan nogen som dig og Kåre Dybvad, der bestemmer. Det er jo borgerlige kommuner. Gentofte for eksempel, en kendt konservativ kommune. Og lige meget, så sidder du her og siger, jamen jeg håber, at de selv vil beslutte, det er en god idé. Det synes de ikke. Så havde der nok været nogle flere. Der er kun 4,4% af den samlede boligmasse, som er almene i Gentofte. Hvis de nu ikke køber dine argumenter her, ikke Rasmussen, ja, og ikke kommer til at bygge flere almene boliger, skal man så tvinge Gentofte Kommune til at lave flere almene boliger? Altså, jeg tror ikke, at tvang er det allerbedste på det her felt her, men man må sige, at den lovgivning, vi har i øjeblikket, den er sådan, at den gælder kun i København, Aarhus og Odense, Aalborg og Frederiksberg. Jeg synes, at loven skulle gælde flere kommuner. Jeg ved for eksempel, at man i Randers har ønsker om, at den her lov også skulle gælde der. Og det er det, vi får mulighed for med den nye boligminister at prøve at se på, er det her med at give kommunerne bedre muligheder for at sikre almene boliger. Er det ikke noget, vi skulle udvide til alle kommuner? Om man så i den enkelte kommune har et flertal, som ikke vil prioritere almene boliger, jamen det er jo op til vælgerne til kommunalvalget og vælge en anden kommunalbestyrelse så. Så lige om vi kommer frem til en løsning, hvor der også på Strandvejen ligger almene boliger. Man kan sige, at det er jo mere en symbolsk tilgang til det, fordi jeg har også indsigt i, at man i Aarhus, at det er yderst uheldigt, at man har nogle boligområder, hvor der kun bor rige mennesker. Jeg tror sådan set, at det er en fordel, at vi får mere blandede byer. Mm. Og det er jo det opgør, jeg gerne vil være med til som boligordfører for Enhedslisten, at man tager. Der kunne sådan set nemt være, hvad skal man sige, parcelhusområder i nogle kommuner, som står overfor, at de burde sanere sig, hvor det ville være fint, hvis kommunen kan opkøbe nogle parcelhusområder og sikre, at der også kommer almene boliger der. Ja, okay. Tror du, at sådan en kommune som Gentofte nogensinde kommer til at beslutte sig for at bygge mange flere almene boliger? Jamen, man må jo konstatere, at der er nogle almene boliger i Gentofte, så man har jo bygget. Altså, så der kommunalbestyrelsen har jo på et eller andet tidspunkt haft den holdning, at man også skulle opføre almene boliger. Ja, der er 4,4% af boligmassen i Brøndby Kommune, der er det 64,3% af boligmassen, der er almene. Ja. Burde det ikke være mere lige her? Jamen, det er jo svært at lave det totalt lige, fordi det er jo sådan en... Altså, hvordan det er blevet i den enkelte kommune, har jo afhængigt af, hvordan man historisk set har løst boligproblemer i Danmark. Og der har været, hvad skal man sige, et enormt boligbehov lige efter 2. verdenskrig, og hvor at der så skete en vækst i nogle bestemte områder i Danmark, og hvor man opførte rigtig mange almene boliger. Det er derfor, man så endt med, at der er nogle kommuner omkring København, hvor at det er en meget højt procentandel. Og det synes jeg er positivt. Jeg synes, at de almene boliger er den bedste boligform. Der er 600.000 af dem i Danmark. Vi er 1 million mennesker, som bor i de her boliger. Og der er sådan alt for meget fokus på de få steder, hvor der kan være nogle problemer af social karakter. Men de fleste almene boligområder, det er jo sådan set stille og rolige boligområder, hvor at man lever godt, og at man har indflydelse på det fællesskab, der er. Og hvor at man slipper for at have en udlejer, som vil tjene penge på en. Så de almene boliger burde man i flere kommuner prioritere. Det er en rigtig god boligform. Tusind tak, fordi du vil være med til en kort kommentar her, Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten. Selv tak. Og det er jo så til debatten, som så vidt jeg ligesom kan forstå, den første rigtig politiske debat, der er rejst af en af ministrene, til debatten om, at der skal være flere almene boliger på Strandvejen, som Kåre Dybvad han siger. Og han mener selvfølgelig, at der skal være flere almene boliger i de rigeste områder i Danmark. Man skal blande folk på tværs af indkomstskel. Og jeg er faktisk lidt overrasket over det her interview. Jeg troede da egentlig, at man godt kunne få Enhedslisten til at sige, at det skal vi da tvinge de rige til. Men det må være frivillighedens vej. Og hvis Enhedslisten mener det, så tvivler jeg faktisk på, at Kåre Dybvad, han vil tvinge de rige kommuner, men jeg ved det ikke. Desværre vil han ikke være med her til morgen. Du kan selvfølgelig skrive ind på 426-00-24-7. Gentofte kommer aldrig selv til at bygge almene boliger frivilligt, er der en lytter, der skriver her. Men bydelen bør altså tage et ansvar for de svageste. Og jeg kan lige så godt advare dig her, hvis du sidder og er lidt blå og drikker morgenkaffe, så skal du lige tælle til 10 og slappe lidt af, fordi den første kilde nu her, det var en fra Enhedslisten. Nummer 2, hun hænger allerede i røret, hun er altså også fra Enhedslisten. Og den tredje, hun var i Enhedslisten indtil for ganske nylig, det er Johanne Schmidt-Nielsen. Så jeg siger det bare. 17 minutter over 6. Den første og største historie her til morgen handler nemlig om den her forældreløse baby med tilknytning til Danmark, som lige nu er i en islamisk stat fangelejr i Syrien. Skal den her baby til Danmark, skriver ind på 426-00-24-7. Babyen er 7 måneder gammel, det er en dreng. Begge forældrene er angiveligt døde, og drengens bedste forældre her i Danmark kæmper for at få ham hertil. Det er altså flere kilder, der uafhængigt af hinanden oplyser det her til os på radioen. Vi har blandt andet talt med babyens familie i Danmark. Og babyen er i Al-Hol-lejren i det nordlige Syrien. Han er meget undernæret og syg. Han vejer 5 kilo. Der sidder mindst 10 danske børn og en række kvinder i fangelejre i Syrien. Røde Kors kalder det for helvede på jord og siger, at børn dør i hobetal. Og forleden der bragte vi et interview med en 11-årig dansk dreng, der sidder i Al-Rosh-lejren med sin mor og 4 søskende. Dagen inden der handlede det om en 13-årig dreng, der er på vej hjem til Danmark. Den 11-årige er ikke på vej hjem til Danmark, selvom meget tyder på, at han har store psykiske problemer efter at have været 4-5 år i krigsområder i Syrien. Det her, det er så en forældreløs dreng på 7 måneder. Babyens mor her havde somalisk baggrund og tog fra Danmark til Syrien i 2015 for at leve i islamisk stats selvudråbte kalifat. Jeg ved ikke så meget om faren, udover at han angiveligt er død. Og babyens mormor og morfar her i Danmark kæmper for at få den lille dreng hertil. Og morfaren har dansk statsborgerskab, og mormoren har permanent opholdstilladelse i Danmark. Og hvis vi skal hjælpe alle danskere, skal vi så hjælpe den her baby? For er babyen egentlig overhovedet dansk? Rosa Lund fra Enhedslisten, godmorgen. Godmorgen. Skal den her baby hjem til Danmark, eller tilbage til Danmark, eller ej til Danmark? Ja, jeg mener, at den her baby skal til Danmark. Jeg mener simpelthen ikke, at vi kan tillade os at lade børn vokse op i sådan en IS-lejr. Der er ikke nogen tvivl om, at den her babys stærkeste tilknytning, nu hvor forældrene er døde, er hos hans bedste forældre, som er i Danmark. Ja, hvorfor siger du det? Faren kan vel også have nogle bedste forældre i Somalia, for eksempel? Det er jo ikke noget, som vi overhovedet er bekendt med. Jeg synes, det der må stå fast, det er, at en IS-fangelejr ikke er et sted for et barn at vokse op. Og derfor så skal vi have de her børn ud. Og når der er et barn, som har tilknytning til Danmark, jamen så synes jeg, at vi skal hente det barn hjem til sine bedste forældre. Okay. Og det er altså, det siger du, fordi at bedsteforældrene bor i Danmark, og morfaren er dansk statsborger, og mormoren har permanent opholdstilladelse. Ja, det siger jeg, fordi børn skal være der, hvor deres stærkeste tilknytning til voksne er. Og det her barns forældre er døde, i hvert fald ifølge jeres egne oplysninger, så er der bedsteforældrene, som er dem, vi er bekendt med lige nu, som barnet har tilknytning til. Så derfor bør den her baby komme hjem til Danmark. Ja, okay. Burde vi egentlig tage alle forældreløse børn i de her lejre til Danmark og hjælpe dem? Vi skal tage børn derhen, hvor deres stærkeste tilknytning er. Og lige nu, så det vi ved, det er, at der er en baby i en IS-lejr, som bestemt ikke er et sted for et barn, og at den her baby har tilknytning til Danmark. Derfor bør babyen komme her. Er der andre gode argumenter, Rosalund, du ikke lige har fået nævnt? Jamen, jeg synes sådan set, at det stærkeste argument er det, at en IS-lejr ikke er et sted for en baby eller andre børn for den sags skyld, og derfor bør vi gøre alt, hvad vi kan for at få dem ud. Godt, og det havde du sagt, så der går ud fra, at der ikke er så meget mere, men tusind tak for det klare svar. Jamen, det var det så lidt. Rosalund her fra Enhedslisten. Poul Rand fra Fredericia, godmorgen til dig også. Hvad siger du? Jamen, godmorgen. Jeg synes, det er synd for barnet, at det er om ingen tvivl. Men vi har et bedsteforældrepar, der ikke kan dokumentere et krav på det barn. Og de kunne heller ikke holde deres datter fra at rejse i ISIS. Hvordan skal de så gå opdrage et barn fra hjemme på en anden måde, som det bliver i gåsøjne efter dansk. Og det der med stærk tilsnitning, hvordan det egentlig dokumenteres, når begge forældre er døde, og som det blev sagt før indslaget, det er også bedste forældre fra i Somalia eller noget lignende. Hvordan kan det så være stærke tilsnitning til Danmark? Jamen, blodets bånd går jeg ud fra. Prøv lige gentager. Blodets bånd? Altså, babyen har aldrig været i Danmark, jo. Ja. Nej, og blodets bånd går begge veje. Og jeg mener ikke, at den der bedstefar, der ikke kunne forholde sin datter til at rejse derned, skulle blive bedre til at opdrage et eventuelt barnebarn. Så den kærlighed, har der, den er måske misforstået. Ja. Men så er vi ude i noget med, at hvis man er dårlig til at opdrage børn, så har man ikke ret til at have dem. Det er ikke sagt. Men han har ikke bevist, at han kan gøre det bedre med et barnebarn, når han ikke kunne gøre det med sin egen datter. Men hvordan kan du vide, at det var på grund af dårlig opdragelse, hun tog til Syrien? Ja, men det kan også være, at hun er en forkert måske, eller noget lignende, det ved jeg ikke. Men altså, der er noget, der går galt, fordi de rejser til et andet land, der vil modarbejde det, vi står for. Mm. Men så kan det også godt være, at bedstefaren er god til at opdrage. Det tvivler jeg på, men jeg kan ikke dokumentere det, ja. Nej, skal vi ikke lade tvivlen komme bedstefaren og den 7-måneder gamle baby til gode? Ikke nødvendigvis. Lad os prøve at finde et andet bedsteforældrepar og høre, hvad de siger. Et andet bedsteforældrepar? Jamen, der er både en fader og en mor til barnet, ikke? Jo, og faren så. Og det skulle jo eventuelt bo et andet bedsteforældrepar i Somalia. Ja, okay. Men tusind tak, fordi du ville være med, Poul Rand, altså fra Fredericia her. Jeg vil også lige spille, hvad Red Barnet mener. Red Barnet mener, at den her sag, den skal undersøges, før man kan tage stilling til, om babyen her skal til Danmark. Men der er meget, der tyder på, at det vil være bedst for den 7 måneder gamle baby at komme hertil. Det siger generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen fra Red Barnet, som jo indtil for ganske nylig var politiker i Enhedslisten. Hvis det her lille barns primære omsorgsgiver er mormor og morfar i Danmark, så kan det sagtens være, at det, der er bedst for det lille barn, når man laver en vurdering af, hvad er i barnets tag, det er at komme til Danmark. Og når bedsteforældrene i Danmark rækker ud efter de danske myndigheder, så håber jeg meget, at det bliver taget alvorligt, og at det bliver undersøgt, hvilken situation det her lille barn er i, og om det barnet har behov for, er at komme til sin mormor og morfar her i Danmark. Hvad kunne tale for, at det ikke vil være i barnets bedste at komme til Danmark? Med de informationer, du giver mig, synes jeg, at der er rigtig meget, der tyder på, at det, der vil være bedst for barnet, er at komme til sin mormor og morfar her i Danmark. Men det kræver selvfølgelig en konkret vurdering af hele barnets situation. Som sagt vil vi i den grad opfordre danske myndigheder til at tage bedsteforældrenes ønske meget alvorligt og at få undersøgt hurtigst muligt, hvad der er bedst for det her barn. Og man kan sige, at et barn uden forældre på 7 måneder i så farlig en lejr har virkelig brug for hjælp. Ja, men skal det til Danmark? Det har jo aldrig været i Danmark. Barnet er jo sandsynligvis ikke dansk statsborger, født af en kvinde, der er opvokset i Danmark. Og hvis forældre er fra Somalia, men faren er dansk statsborger, moren har permanent opholdstilladelse, altså morens forældre, det er dem, jeg taler om her, altså babyens far ved vi jo ikke rigtig noget om. Han er angiveligt død et sted i Syrien. Det hele, det er kompliceret. 42 600 24 7, skal babyen til Danmark? Selvfølgelig skal den, det skriver Marie Hansen. Vi har et moralsk ansvar nu, og vi må endelig, og nu har vi endelig fået en anstændig regering. Må egoistiske blå dele af befolkningen acceptere, at det danske folk er åbent og medfølende? Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Og Mette Frederiksen offentliggjorde i går sin ministerliste, og det betyder jo også, at der nu er kommet en ny opposition og også et nyt parlamentarisk grundlag, og alle politikerne i Folketinget kan jo begynde at stille spørgsmål til ministerne. Vi tager lidt forskud på glæderne her til morgen. Henrik Dahl fra Liberal Alliance, godmorgen. Godmorgen. Hvad er dit første spørgsmål til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen? Jamen, det er, hvad den gode Ane Halsboe Jørgensen vil gøre i forhold til den akademiske frihed. For jeg synes faktisk, den er presset i de her år. Og hvorfor synes du det? Jamen, det synes jeg, fordi her i sidste uge for eksempel, der gjorde SDU, det Syddanske Universitet, sig selv til et politisk universitet, ved at nu skulle alting handle om de 17 verdensmål. Og politik og videnskab, det er altså to størrelser, der har det rigtig svært med hinanden. Der skal man være meget varsom med at blande tingene sammen. Men alligevel, det første spørgsmål til ministeren, Henrik Dahl, hvorfor er det her så vigtigt? Det er så vigtigt, fordi i fortiden, der er der jo gode mennesker, der er døde for den akademiske frihed. Og de frie universiteter, det er jo dem, der gør den vestlige verden til den vestlige verden. Det har altid været vores, som jeg så må sige, hemmelige våben i forhold til alle andre dele af verden, at vores universiteter, der måtte man godt sige magthaverne imod. Det er sådan, vi er blevet klogere årti efter årti. Carl Valentin fra SF, godmorgen til dig også. Jeg ved, du også har et spørgsmål til den nye fødevareminister Mogens Jensen. Hvad er det? Godmorgen. Ja, det har jeg i hvert fald. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor nogle initiativer han overvejer at sætte i gang i forhold til at gøre danskernes kost mere bæredygtig. Nu har vi jo vedtaget de her 70% reduktionsmål, altså at vi skal reducere vores drivhusgasudledning med 70% i 2030, og det er virkelig, virkelig ambitiøst, og det er jeg sindssygt glad for. Men med sådan en målsætning, så kommer vi jo heller ikke udenom at se på danskernes kostvaner. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad han vil gøre om det, eller i det hele taget, hvad han tænker om den her udfordring med, at vi i Danmark har så utroligt højt et kødforbrug. Så du vil med andre ord spørge ministeren, hvad det helt konkret er, I egentlig har skrevet under på? Nå, ej, det ved jeg nu ikke, fordi vi har jo ikke skrevet under på noget konkret i forhold til vores fødevarepolitik på den måde, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad han tænker, vi skal gøre ved det her, fordi vi kommer ikke udenom at se på vores fødevare, kan man sige. Så hvad foreslår han? Hvad tænker han om den her dagsorden? Hvad håber du, han svarer? Jamen, jeg håber blandt andet, at han er villig til at se på, hvorfor noget mad vi serverer i det offentlige køkkener. Altså, personligt synes jeg, at det ville være fornuftigt, hvis man indførte en mulighed for, at man altid kan tilvælge plantebaseret mad i de offentlige køkkener. Så det er let at vælge at spise grønt, hvis man nu har lyst til det. Altså, 51% af danskerne, de siger, at de ønsker sådan set at spise mindre kød. Det skal bare være let tilgængeligt, ikke? Så det håber jeg. Og så håber jeg heller ikke, at han er bange for at kigge på afgifter i forhold til det her. Altså, man kan jo godt gå ind og kigge på momsen og gøre den mere grøn, så det bliver dyrere at spise noget af det mest klimabelastende kød, og til gengæld billigere at spise grøntsager. Det synes jeg personligt ville være rigtig godt. Liselotte Blixt, godmorgen til dig også. Du er sundheds- og psykiatriordfører for Dansk Folkeparti. Jeg ved, du har et spørgsmål til den nye sundheds- og ældre minister Magnus Heunicke. Hvad er det? Jamen, godmorgen. Jamen, det første spørgsmål er selvfølgelig, hvordan vi sikrer, at vi får noget mere personal. Vi ved, at det, der skal til for at løfte sundhedsvæsenet og sikre, at ja, for det første, det ikke render så stærkt, som det gør i dag, at vi kan få læger ude i områder, hvor vi ikke har almen praktiserende læger, at vi kan få en psykiatri, der kommer til at kunne ja, være åben alle steder. Vi har her i Region Sjælland en afdeling, der mangler personale. Så det synes jeg, det er det vigtigste for, at vi ligesom får sat, ja, for sundhedsvæsenet til at op og køre. Okay, og hvad håber du, at svaret bliver her? Jamen, noget af det, der er spændende, det er jo, og det tror jeg også, lægerne gør, det er, at man vil jo bruge tvang til at få læger ude i nogle områder. Og det tror jeg, alle går ligesom og venter på, om det er den måde, at de vil gøre det. Jeg håber på, at man kan gøre det på andre måder, fordi jeg er bange for, at det måske vil skræmme lægerne væk fra nogle områder i stedet for at have en modsat effekt. Så jeg håber, at man prøver at gøre det lidt attraktivt, at han også nu kommer han fra Region Sjælland, ligesom jeg selv gør, og der har vi kæmpe store problemer. Det er nok den region, der lider mest under mangel på sundhedspersonale. Så jeg håber, at han kommer med nogle konkrete idéer, både på lægeområdet, på sygeplejerskeområdet, men også på social- og sundhedsassistent, altså ude i psykiatrien, der mangler vi mænd, som vi havde i gamle dage. Vi havde rigtig mange mandlige plejere. De er simpelthen væk. Mm. Og, er det vigtigt, at det bliver mænd? Ja, det er det. Nå, hvorfor? Det er, og nogle af de steder, som på sikringen og Kofusminde, hvor vi har stærkt udreagerende personer, der bruger man vagtfirmaer i dag, fordi der er nogle store mænd, der har en helt anden autoritet over for et bestemt klientel. Mm. Okay, det er sjovt. Og ja. Liselotte Blixt, tusind tak. Nej, sjovt er det selvfølgelig ikke, men interessant. Det er jeg enig i. Ja. Tak, okay. Fordi du vil være med, sundheds- og psykiatri-ordfører for Dansk Folkeparti. Klokken her er lidt over 6:30, og så vil jeg lige nævne her, inden nyhederne kommer, at vi her på 24/7 har besøgt campingpladsen Corona Camping Vest for Køge. Det er altså et sted, og jeg kendte det ikke i forvejen, hvor folk har boet fast i flere årtier, men hvor det fra årsskiftet er slut med fastboere på campingpladsen. Jeg gider heller ikke bare sidde i lejligheden, når jeg har hunden, og så er hyggeligt område, jo, søen og alt det, det kan jeg jo ikke få i et eller andet boligkompleks, eller andet. Så og fred og ro, ikke? Og der er også noget socialt liv og noget, ikke? Så jeg vil hellere det her, end at bo i en lejlighed, faktisk. Ja, det er altså om 10 minutter, det her. Klokken er 6:58. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En forældreløs baby med tilknytning til Danmark befinder sig lige nu i en islamisk statfangelejr i Syrien. Det oplyser Radio 24/7, som har fået det bekræftet af flere kilder uafhængigt af hinanden, blandt andet det lille barns familie i Danmark. Drengen, der taler om en dreng, er 7 måneder, og begge hans forældre er angiveligt døde. Drengen er ifølge familien i Danmark meget underernæret og syg. Han befinder sig i den overfyldte al-Hol-lejr i det nordøstlige Syrien, hvor de kurdiskledede styrker tilbageholder formodet IS-sympatisere. Drengens afdøde mor har somalisk baggrund og drog til Syrien i 2015 for at leve i islamisk stat, selvudråbte kalifat. Hans mormor og morfar i Danmark kæmper nu for at få ham til Danmark. Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen siger, at myndighederne bør undersøge sagen hurtigt. Som sagt vil vi i den grad opfordre danske myndigheder til at tage bedsteforældrenes ønske meget alvorligt og få undersøgt hurtigst muligt, hvad der er bedst for det her barn. Og man kan sige, at et barn uden forældre på 7 måneder i så farlig en lejr, har virkelig brug for hjælp. Der sidder mindst 10 danske børn og en række danske kvinder i fangelejre i Syrien. Udenrigsministeriet vil ikke kommentere konkrete sager hensyn til tavshedspligten, men oplyser, at man vurderer alle sager enkeltvis ud fra humanitære, sikkerhedsmæssige og retlige hensyn. USA's præsident Donald Trump er i dag fredag sammen med en række andre statsledere ankommet til Osaka i Japan. Den japanske by er i dag og i morgen vært for et topmøde i G20-gruppen, der omfatter verdens vigtigste industrilande og EU. Mødet blev her tidligt til morgen dansk tid officielt åbnet af Japans premierminister Shinzo Abe. Topmødet ventes at blive domineret af samtaler om handel, geopolitiske spændinger og klimaforandringer, skriver nyhedsbureauet AFP. Efter at have langet ud mod flere lande på sin vej til Japan, slog Trump en mere forsonlig tone an, da han mødtes med de andre statsledere. For uden fællesmøderne har Trump også aftalt flere separate møder under opholdet, blandt andet med Kina, som USA strides med om handel og toldsatser. Migrantbørn, der kommer til USA, må maksimalt opholde sig 90 dage i et af de mange modtagecentre ved landets grænser. Det har USA's vicepræsident Mike Pence og den demokratiske formand for repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, aftalt i en telefonsamtale. Det oplyser anonyme kilder med indsigt i sagen, skriver nyhedsbureauet Reuters sent i aftes dansk tid. Aftalen er blevet indgået i kølvandet på flere afsløringer af dårlige forhold for tilbageholdte migrantbørn. Og et kig på vejret her fredag. Tørt og mest solrigt vejr, men først på dagen måske mere skyet i det sydvestlige Jylland. Temperaturer mellem 18 og 23 grader, lokalt måske op til 25 grader, og så svag til jævn vind fra vest og nordvest. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Mandag morgen, der stillede jeg spørgsmålet, skal børnene i de danske fangelejre i Syrien hentes hjem? Det var jo fordi, at søndag der kom det frem, at en 13-årig dansk dreng var på vej hjem. Han havde været lam i benene efter at have været blevet skudt i ryggen i Islamisk Stats sidste tilholdssted, et sted, der hed Barghouz, der faldt i slutningen af marts måned. Han måtte godt komme hjem. Borgerservice fra Udenrigsministeriet havde været nede i den her fangelejr i den syriske ørken, hvor børn i øvrigt dør i hobetal, og det er fuldstændig forfærdeligt, og hente ham ud. Han havde brug for akut lægehjælp, men havde det efter omstændighederne godt, så man må forstå, at den 13-årige der i søndags, der kom hjem, eller der er på vej hjem nu, han var ikke i livsfare, men han havde brug for lægehjælp, så måtte han komme hjem. Så havde vi en historie dagen efter om en 11-årig dansk dreng, som ikke har nogen fysiske skavanker, men sandsynligvis mentale problemer efter at have levet i Islamisk Stat sammen med sin mor og far i en 4-5 år. Skal han så hjem til Danmark? Det spørgsmål, jeg tror det var i tirsdags, jeg stillede det spørgsmål. Og i dag, igen i dag, altså en baby på 7 måneder, der ikke har nogen forældre, men hvis mor voksede op i Danmark, og lige efter studentereksamen, tog en envejsbillet til Syrien for at leve lidt mere islamisk. Et sted omkring Raqqa, altså tilsluttede sig Islamisk Stat. Hun har fik et barn dernede. Hun er død. Faren er sandsynligvis også død angiveligt, så vidt vi ved. Babyen er der stadigvæk. Er den her baby dansk overhovedet? Den har aldrig sat sine små fødder her i kongeriget. Men moren altså, er jo vokset op her, og bedsteforældrene, som er fra Somalia, bor her i øvrigt, og morfaren har dansk statsborgerskab. Og grunden til, at vi også bare bliver ved med at stille de her spørgsmål og have alle de her debatter, i øvrigt tusind tak for sms'erne på 42 600 24 7, det er jo, at vi ikke ved, hvad dansk politik er. Først var vi uden regering i 21 dage. Og nu er der jo så lige kommet en ny regering, og vi aner ikke, hvad Socialdemokratiet vil med de her børn, danske børn, eller hvad man skal kalde dem, der er i Syrien, i fangelejrene. Altså indtil videre har Socialdemokratiet nægtet at svare på det. Vi ved, hvad alle de andre partier mener om sagen, men ikke Socialdemokratiet. Der sidder mindst 10 danske børn og en række danske kvinder i fangelejrene i Syrien, og i dag kan vi også fortælle så, at der sidder den her forældreløse baby på 7 måneder. Socialdemokratiet har bakket op om, at myndighederne for nylig hentede den her 13-årige dreng ud af de syriske lejre. Det var godt og positivt, sagde Mette Frederiksen. Men Danmark er jo ikke forpligtet til at hente de her børn hjem. Det er en politisk beslutning, det er ikke jura. Det er noget, som Socialdemokratiet skal beslutte sig for. Nick Hækkerup blev i går indsat som justitsminister. Hvad vil han? Og jeg synes godt, man kan sige, det haster. Fordi børnene er i en eller anden form for livsfare nede i de her lejre. Og hvis det alligevel bliver truffet en beslutning om, at de skal hjem på et tidspunkt, så synes jeg godt, man kunne få taget sig sammen til at tage den beslutning. Fordi de dør i hobetal, børnene, siger Røde Kors. Nick Hækkerup har i nogle uger sagt til os, at han ikke ville svare på, om de danske børn de skulle hentes hjem, når regeringsforhandlingerne stod på. Nu er det overstået, vil han så svare vores reporter, at Dina Rehn tog til Hækkerups officielle overtagelse af Justitsministeriet. Vi har netop taget en 13-årig dansk dreng hjem. Han var såret, og Mette Frederiksen har udtrykt, at det var hun virkelig positiv overfor. Skal vi tage flere af de danske børn hjem? Nu skal jeg være justitsminister i under et kvarter, så det kommer jeg ikke til at svare på nu. Du kommer til at sætte mig ind i tingene, og så kommer jeg til at forholde mig til det. Men du har sagt til os, at du først ville svare, når regeringen var grundlagt, og det er den jo egentlig nu. Hvad er dine tanker om det? Hvad er det, du skal tage stilling til, før du kan besvare det her spørgsmål? Men uanset hvor mange gange du stiller spørgsmålet, så vil svaret være det samme. Så vi kan lige så godt lade være herfra. Okay. Men det behøver jo ikke at være et ja eller et nej. Jeg vil også bare gerne høre lidt om de tanker, du har om det. Fordi den 13-årige dreng, der er blevet taget hjem, han var såret. Kunne man forestille sig, at det kunne være et kriterie, før vi begynder at tage børnene hjem? Jeg tror, at sådan nogle komplekse problemstillinger er bedst tjent ved, at jeg holder mig til det svar, jeg har givet. Okay, Røde Kors vurderer, at børn dør i hobetal lige nu. De siger, det er et helvede på jord. Hvor lang tid skal der gå, før du kan tage stilling til det her og komme med nogle konkrete svar? Jeg kan godt forstå de spørgsmål. Mit svar er det samme som før. Hvad hvis tilfældet er, at der er forældreløse børn i fangelejerne? Jeg får ikke mere ud af dig. Det er godt fattet, ja, rigtigt. Charlotte fra Kalundborg, godmorgen. Tak, fordi du har skrevet ind til mig her. Synes du, det går for langsomt med at tage stilling til det her? Ja, det synes jeg. Og jeg synes, det der svar i de afspillet fra Nick Hækkerup, det er så arrogant, som det kan være. Men det kan jo ikke komme bag på nogen, at han er sådan. Argumentet er, at han lige vil ind og snakke med embedsmændene. Og høre, om der er nogle ting, som de ved, som ikke har været fremme i offentligheden. Ja, men alle ved jo, at i den fangelejr, der er spædbørnsdødeligheden på 80%. Over 80% faktisk. Så der er en meget sandsynlig risiko for, at det barn, det dør. Så det er bare med at få det barn ud. Det er jo fuldstændig uskyldigt. Det er 7 måneder gammelt. Hvor har du det tal fra, 80%? Det har været oplyst flere steder. Okay. Hvem stemmer du på? Også i en af jeres udsendelser. Nå, har det der? Okay. Det har ikke været mig, der har sagt det så, men okay. Nej. Hvem stemmer du på, Charlotte? Jeg stemte på... den her gang, der stemte jeg på Sascha Faxe fra Alternativet. Ellers har jeg stemt på Enhedslisten, og mange år, der har jeg stemt på Socialdemokratiet. Klokken er 7:18. Du kan også skrive ind på 42 600 24 7. Som sagt, et par gange, både i dag og i går, der er kommet en ny regering. Og det er nok ikke noget, der kommer som en overraskelse for dig. 20 socialdemokrater skal indtage ministerkontorerne. Det betyder selvfølgelig også, at de kommer til at modtage en masse spørgsmål fra folketingsmedlemmer, som jo så nu her kan sidde og forberede sig på, hvad de vil spørge de nye ministre om. Vi tager lidt forskud på glæderne. Alex Arnsen, kulturordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad er dit første spørgsmål til den nye kulturminister, Joy Mogensen? Ja, først et tillykke til Joy, som jeg kender fra Vikingskibsmuseet, hvor hun var formand. Så jeg glæder mig meget til samarbejdet. Og mit spørgsmål, det går ind på museumstilskudsordningen. Du ved, statsanerkendte museer får jo et statstilskud, og vi har omkring 100. Og de tilskud er meget uretfærdigt fordelt, og jeg har nu forsøgt at få en ny reform igennem under 3 minister. Først under Marianne Jelved, så Bertel Haarder, og til sidst Mette Bock. Og det er ikke lykkedes endnu. Vi var langt under Mette Bock. Vi var faktisk ved at være ikke i mål, men vi var der nået så langt, at vi måske kunne have lavet en reform, der var mere retfærdig og god for især museer uden for de store byer, og især uden for hovedstadsområdet. Så mit spørgsmål til Joy er, om vi ikke skulle se at få lavet den reform, som alle skriger på. Hele museumsverdenen skriger på det. Arbejdet er lavet. Jeg har endda en model, som vi ret hurtigt kan få sat i værk, så vi kan få omprioriteret fra nogle ganske få museer, der skummer hjemfløden, til mange af de der vidunderlige museer rundt omkring i provinsen og i landet, som gør et stort stykke arbejde, men som har svært ved at få pengene til at løbe rundt, selvom de har nøjagtigt de samme opgaver, som de her få store museer, der skummer fløden. Okay, og René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti, du er også med på en telefon her til morgen. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad vil de dit første spørgsmål være til finansminister Nicolai Wammen? Ja, men det vil jo være i hvert fald i forhold til, at man har læst de her 18 sider. Det er sådan lidt Claus Hjort-agtigt, men hvor skal pengene komme fra? Fordi noget af det her ser jo rigtig dyrt ud. Der er nogle ambitioner, men man har jo ikke fundet finansieringen på plads endnu, desværre. Så spørgsmålet vil jo selvfølgelig være, skal man rulle de her ting tilbage? Hvis man kigger på, hvad der er sket over de sidste 4 år, så har jo sket det en ganske almindelig LO-arbejder, altså en dansk arbejdsmand. Han har sådan set fået 9.500 mere til sig selv om året i øget rådighedsbeløb. Er det dem, man vil rulle tilbage? Er det bilerne, der skal være dyrere? Hvor skal afgifterne ligge henne? Hvor meget dyrere skal det være ved hver dansker? Så det er de spørgsmål, der vil komme, fordi at, det er i hvert fald det, vi har hørt, at det er de her såkaldte skattelettelser, man har været imod. Men det er jo ganske almindelige danskere, der har fået glæde af dem. Det er jo ikke bankdirektører og dem, som kun har fået glæde af det. Det er jo også dig og mig. Radio 24/7. Kvart i 7. På campingpladsen Corona Camping Vest for Køge. Det kan godt være, du ikke kender den. Det kommer du til nu. Ja, der siger beboerne, at de ikke vil bo i lejligheder. Jeg gider heller ikke bare sidde i lejlighed, når jeg har hund, og så er hyggeligt område, jo, søen og alt det. Det kan jeg jo ikke få i et eller andet boligkompleks. Eller andet. Så, og fred og ro, ikke? Og det er også noget socialt liv og noget. Ikke? Så jeg vil hellere det her, end at bo i en lejlighed, faktisk. 24/7 morgen har besøgt campingpladsen Corona Camping, der altså ligger vest for Køge, hvor folk har boet fast i flere årtier. Men hvor det fra årsskiftet er slut med fastboere på campingpladsen. Det er en beslutning, som Køge Kommune har truffet på grund af klager fra naboer, der mener, at helårsbeboelsen giver problemer med slamsugevogne, transport af mad til campingpladsens restaurant og øget trafik i området. Du har en lejlighed i Næstved? Ja, jeg har det. Det har jeg også haft i 10 år. Men hvorfor er du så her, når du allerede har en lejlighed? Fordi jeg ikke gider bo. Altså, den lejlighed, det er første sags lejlighed. Det er en fin lejlighed ud til det er på den Næstved kaserne. Den nedlagte kaserne. Og der er frit og så videre, og der er ikke nogen. Jeg har ingen naboer, jeg er kun mig selv. Jeg bor på enden af huset der. Men jeg vil hellere være her, hvor der er nogen, man kender, og være sammen med nogle mennesker. Ja, der bor cirka 100 fastboere på Corona Camping. Måske har du set campingpladsen på TV2, som har lavet en udsendelse om den også. Og de nuværende ejere har haft Corona Camping siden 2004, og siden da har der i hvert fald boet folk fast i campingvognene. Jeg er egentlig usikker på, hvad der skete inden 2004. Corona Camping ligger i et fredet naturområde ud til en sø, hvor campingvognene ligger på rækker. Der er veje mellem dem, som endda har fået navne, som for eksempel Pisranden. Og hver campingvogn har et nummer, så man kan kende forskel. Det er jo en helt lille by, det her. Næsten alle campingvognene har en have foran og er indhegnet med tråd eller træ med en lille dør i. Og i flere af haverne er der flagstænger med flag. Nu spiller jeg en reportage fra Corona Camping, som det er en reportage, der var cirka 9 minutter. Og i den her reportage, der kommer du til at møde Johnny og Ellen. De vil ikke flytte i lejlighed. Johnny forstår ikke, hvorfor kommunen vil have ham ud, for det koster jo kommunen penge, hvis de skal finde en bolig til ham og en handicaphjælper. Morten vil heller ikke bo i lejlighed, og Lotte, der har en spiseforstyrrelse, vil heller ikke. Vi starter med den blinde radiovært. Han hedder David Niederby, og han sender fra Radio Corona. Der sender et program, der hedder Café Corona til beboerne på campingpladsen. Ja, vi er 24-7 herinde nu. Vi skal lige se studiet. Vil du sige hej til dig? Hej, så. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Søren. Hej, Søren. Hej, David. David her. Skal du til at sende radio? Jeg skal prøve at holde det i hvert fald. Programmet? Så når vi når frem til september, så har jeg lavet radio i 32 år. Vi står inde i et form for skur, tror jeg, du kalder det. Med nogle højtalere og et tæppe for vinduet, der er hængt op med søm. Hvad skal dagens program handle om? Jamen nu er det jo bare en udsendelse, der kommer til at hedde Café Corona. Og en udsendelse, hvor lytterne kan være med per sms. Det har heddet Happy Hour i sin tid. Er der mange her fra campingpladsen, der lytter med? Ja, det tror jeg nok. Jeg kan sige, at der er primært. primært er der også mange, der hænger med på campingpladsen og sætter deres radioen. Jeg stiller lige skoene. Nej, det behøver du ikke. Det behøver jeg ikke. Men nu går jeg jo ind i jeres stue her. Ja, eller hvad kalder vi det her? Ja, det er jo det der stue, og det, ja, det er rigtigt. Hvad spiser I? Vi får en lille kærmeskoldskål her. Det kan jeg godt forstå. Ja, ja. Jeg har boet her. Vi er kommet her jo i 10 år. Det er 11 år, vi er her nu, ikke? Og jeg har ellers boet i Ringkøbing i 30 år, ikke? Men jeg har været her i 10. Nu er jeg jo invalid i forvejen, ikke? Det kan du bare ikke se. Men jeg er dårlig gående, ikke? Så jeg skal have en pensionistlejlighed, og det havde jeg. Jeg havde et pensionistrækkehus over i Ringkøbing, ikke? Og så skal jeg hjemmehjælpe meget mere, ikke? Så jeg ved ikke, hvad de får ud af det. Men jeg tror ikke, der sker noget. Jeg tager det stille og roligt. Men hvordan er det at være handicappet og så eller gangbesværet og så bo herude? Jamen, det betyder ikke noget. Altså, for mig, der er jo fri luft. Du kan se, jeg kan stikke fingrene lige ud af, og så det er jo dejligt. I stedet for at sidde og klo ud af et vindue. Og der går 1000 mennesker forbi og kører på arbejde, der er meget mere, ikke? Her, der kigger du lige ud i det grønne. Og på alle dyrene. Hvor skal du, eller hvor skal I flytte hen, hvis ikke I må bo her? Hvor jeg skal flytte hen? Ude på gaden, inden 100... Jeg har en lejlighed næsten. Jeg vil ikke være der, jeg gider ikke være der. Jeg har været her i 10 år nu, til jeg skal... Så det, jeg ved ikke, hvad de har tænkt sig. Du har en lejlighed i Næstved? Ja, jeg har det. Ja. Det har jeg også haft i 10 år. Men du vil, hvorfor er du så her, når du allerede har en lejlighed? Fordi jeg ikke gider bo. Altså, den lejlighed, det er første sags lejlighed. Det er fin lejlighed ud til... Det er på den Næstved kaserne. Den nedlagte kaserne. Og der er frit og så videre, og der er ikke nogen... Jeg har ingen naboer, jeg er kun mig selv. Jeg bor på enden af huset der. Men jeg vil hellere være her, hvor der er nogen, man kender, og være sammen med nogle mennesker. Du sagde lige før, at du simpelthen skal flytte på gaden, hvis ikke du kan bo her. Ja, det er jo nødt til, men det tror jeg ikke, jeg kommer til. Det er jeg tvivlsom for. Der har jeg for mange venner til rundt omkring i landet. Så den tror jeg ikke rigtig på. Men de vil grine af mig, hvis jeg gør det. Jeg tror også, jeg vil prøve at gøre det, fordi jeg har en anhænger, jeg har... Og så vil jeg kun protestere, ikke spore anden, så jeg kan køre med min handicap i elektrisk skoter og det hele. Men altså, den her campingplads har jo eksisteret i 40 år. Hvad med Michael og Susanne deroppe? Hvis der skulle lukke? Ja, det er jo forfærdeligt. Hvad er det for noget? Det er deres. Det er Michaels. Det er hans grund her. Ja. Han bor her. Så kommer kommunen og blander sig på grund af sådan en åndssvag nabo derovre. Du skal lige til at rydde op, eller hvad? Ja, lige nok. Hvad, det er efter aftensmaden? Efter aftensmaden og frokosten, ikke? Så man samler os sammen, der er langt op til opvasken, hvor man skal vaske op. Så det kan godt stable sig lidt op okay. Indimellem? To. Ja, og det kan være meget værre end det. Hvad plejer du at spise til aftensmad? Ja, ser du. Det er bare meget alt godt. Alt, hvad der er nemt, ikke? Hvis jeg selv skal lave det. Ellers må vi have mad ude fra jer. og det er så derinde, hvor du sover, hvor der ligger en kat med en pakke røde prinsdanne. Ja, lige nok, den ryger. Den har en lille skavanker, den ryger. Men altså, sådan er det jo. Ja, det har jeg også. Så den hygger sig. Hvad tænker du om, at man vil lukke ned for helårsbeboelse her? Ja, det lyder ordentligt. Så, men altså, det er jo ikke mig, der laver. Men altså, det kan jo være, at de finder en løsning, det håber jeg på. Ellers har jeg jo heller ikke noget for. Så det håber jeg, det gør de sikkert også. Kommunen har jo ikke nogen, kan jo ikke give nogen boliggaranti. Så hvad gør du, hvis de kommer og banker på den 31. december og siger, nu skal du ud? Jeg gemmer mig. Ja, hvad fanden skal jeg gøre? Har du mulighed for at finde en lejlighed at bo i? Eller en fælde lejlighed at bo i? Nej, de hænger ikke på træerne. Det er jo ikke til det, der betalte. Der er bare lige, jo, så godt tager det over 10.000. Og det kan man ikke leve. Er det derfor, du bor her? Ja, ja. På grund af prisen? Ja, prisen og så hyggeligheden. Jeg gider heller ikke bare sidde i lejligheden, når jeg har hunden, og så er det hyggeligt område, jo. Søen og alt det, det kan jeg jo ikke få i et eller andet boligkompleks, eller andet. Så, og fred og ro, ikke? Og det er også noget socialt liv og noget, ikke? Så jeg vil hellere det her, end at bo i en lejlighed, faktisk. Hvad laver du til hverdag, om jeg må spørge? Ikke noget, faktisk. I øjeblikket er jeg jobsøgning. Ja. Så færre. 4 år, 5 år. Det kommer jo lige på 7. Jeg skal altså lige have lidt mere tørre. Jeg har lige været nede og bade. Det er bare radio, bare roligt. Nej, alligevel. Jeg har lige været nede. Ja. Der var ikke nogen, så tænker jeg, nu skal jeg lige prøve det. Ja. Det er jo simpelthen en cirkusvogn, du bor i. Ja, det er det. Jeg har kun boet her et par måneder, så jeg er sådan ved at indrette færdig, så jeg er ved at lave sådan et skab her. Købt det gamle københavnerskab. Og du har jo så et elkomfur, kalder man det vel. Ja. Ja, det er sådan en bordkomfur, ikke? Eller nej, det er ikke et komfur, det er jo bare et blus. En kogeplade, ja. Kalder man det nok. Ja, ja, det er ikke det. Jo. Hvordan er det i forhold til at lave mad? Hvad fik du til aftensmad i aften, for eksempel? Jeg har ikke spist noget. Jeg er ikke så god til at spise i øvrigt, så jeg laver faktisk ikke varm mad. Så for mig er det fint nok. Jeg laver bare kaffe på den der. Hvorfor er du ikke så god til at spise? Fordi jeg har en spiseforstyrrelse, så jeg lever sådan lidt mærkeligt. Ja. Hvordan i forhold til så at ligesom leve her, hvordan er det i forhold til din spiseforstyrrelse? Hvis du vil sige det. Jamen, det er faktisk ikke specielt godt, fordi at det bliver for ensomt. Altså, det er en sygdom, hvor man hurtigt trækker sig. Og det bliver for nemt, altså, på mange måder. Altså folk, de ligger jo selvfølgelig hele tiden mærke til, om man er her, eller hvad der sker og sådan noget, ikke? Og spørger, hvis jeg ikke har været særlig synlig, men ja, jeg er professionel. Jeg er jo rigtig god til at gemme mig, hvis det er. Så det er ikke specielt godt. Og hele mit netværk er inde i København. Jeg er københavner. Hvorfor bor du her så? Ja, jeg bor her nemlig kun fordi, at jeg ikke har noget sted at bo inde i København. Fordi at jeg har været indlagt en del gange, sådan lang tid på grund af den sygdom, ikke? Og det gør så også bare det svært at holde fast på noget at bo i, altså at have en hverdag, ikke? Men ja, det er jo ikke muligt at få noget at bo i, det var det, jeg tænkte. Og jeg har brug for ligesom at få en base. Men der er jo lejligheder i København. Hvorfor kunne du ikke bare flytte ind i en lejlighed i København? Jamen, det er jo så fordi, at nu er jeg på ressourceydelse. Altså, jeg har altid tænkt, det vil jeg altså godt lige slå fast. Jeg er en ganske almindelig kvinde, som har familie og fed lejlighed og alt muligt. Så går vi fra hinanden, og jeg går ned, og jeg får den her sygdom, den udvikler sig. Og så går alt bare i stykker. Og så er det, så kan jeg heller ikke være på mit arbejde mere, fordi jeg bliver så meget indlagt. Og så ender det med, at jeg ikke har nogen penge. Jo, fordi så kommer jeg på ressourceforløb. Så jeg kan ikke betale en lejlighed i Københavns Kommune, som det er nu. Corona-camping her lidt uden for Køge, hvor der bor en masse flinke folk, kan man jo høre her, der ikke sådan lige kan finde ud af at bo andre steder, ikke lige måske har et sted at bo, eller bare synes, det er et dejligt sammenhold, der er der. Så begynder naboerne selvfølgelig at klage, for det gør vi danskere, når ting ikke er fuldstændig, som de skal være ifølge sådan reglerne eller et eller andet. Formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune, Niels Rolskov for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. I sætter en stopper for, at folk kan bo på campingpladsen. Hvorfor ikke bare lade dem være? Ja, vi får en klage, som nu siger det, at danskerne klager meget, men det er jo egentlig ikke min generelle opfattelse, men i den her sag må der være sket lidt andet. Og så kommer der nogle klager, og så er vi nødt til at reagere på, når der først bliver klaget. Og så er vi jo nødt til at tilstræbe, at campingreglementet bliver overholdt. Ikke? Ja. Hvorfor er det et problem, der ligger de her fastboere på campingpladsen? Jamen, campingreglementet lever simpelthen ikke mulighed for, at man kan være fastboende på en campingplads. Og nu mere så ligger det her campingplads jo også i et naturbeskyttet fredet område, så der er jo særligt restriktive krav, hvad man kan og må i sådan et område. Mm. Okay, så I følger, for I håndhæver bare loven, kan man sige? Ja, præcis. Det er vi nødt til. Okay. Ja, jeg har den dybeste medfølelse for de her mennesker, som jeg nu også har hørt jeres indslag, og jeg har også kontakt med flere af dem, så vi har helt klart det. Som samfund har vi et ansvar for os at sørge for, at den slags mennesker har et sted at bo, så det er også Vi arbejder meget med FN's verdensmål, også i Køge Kommune, og man siger det her, efterlad ingen. Og det har følt, at vi har også et stort ansvar for os. Okay, så der er ansvar for, at der på en, de på en eller anden måde bliver hjulpet her. Tusind tak, fordi du var med til en kort kommentar, formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune, Niels Rolskov, der altså er politiker for Enhedslisten. Mere om babyen i fangelejren lige om 5 minutter, klokken er 7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ved du, hvornår de finder det her barn? De finder barnet efter luftbombardementerne af nogle underjordiske tunneler. Lige præcis, hvor de finder barnet, er jeg ikke klar over. Men det, der er sket, det er, at familien her i Danmark har fået at vide, at barnet er blevet dræbt under de her bombardementer af byen Barus, som var IS' sidste bastion. Det, der så sker, at det er, at de her styrker her, kurdisk-ledede styrker, de finder barnet og gør en aktiv indsats for at finde moren eller faren til det her barn her. Og der er der så nogle kvinder i en fangelejr, i en IS-fangelejr, som genkender barnet. Og det er på den måde, at familien i Danmark finder ud af, at barnet stadigvæk lever. Det kommer faktisk som en overraskelse for dem. Så tror du, de kurdiske soldater finder babyen efter det her bombardement, hvor den 23-årige mor fra Danmark dør? Ja, det gør de. De finder babyen efter bombardementet. Ja, og det er jo en lille baby på det tidspunkt. Ja, det var det. Det var i marts måned jo. Ja. Det er, hvor mange måneder er det? Det er maj, april, tre måneder siden. Det er 4 måneder gammel baby så? Ja. De finder og tager det med til, så tager soldaterne babyen med til fangelejren. Ja. De tager simpelthen babyen med til fangelejren, og så opsøger de kvinderne og prøver at finde pårørende til babyen. Og så er der så nogle kvinder, en blandet gruppe af kvinder fra forskellige lande, altså som får øje på barnet og genkender det. Og de siger så, at det er den her kvinde her, som har tilknytning til Danmark, som er mor til det barn. Og siden er det barn blevet passet af nogle kvinder i lejren. Og de her kvinder får så kommunikeret videre til familien. Jeg kan ikke fortælle præcist, hvordan det vil familien helst ikke have. Men de får kommunikeret videre, og de får sendt billeder af babyen. Og så sammenligner familien billederne af babyen med de billeder, som datteren har sendt til dem. Og de bliver så bombesikre på, at det er det samme barn. Det er den samme baby, og det er altså familien i Danmark, der sidder og kigger på de billeder her. Skal babyen hjem til Danmark? 42 600 24 7. Det er altså en forældreløs baby med tilknytning til Danmark, der lige nu befinder sig i en islamisk stat fangelejr i Syrien. Tophistorien her til morgen hos mig. Babyen er en 7 måneder gammel dreng. Begge hans forældre er angiveligt døde. Og hans bedste forældre, i hvert fald to af dem, altså babyens, er her i Danmark og kæmper for at få den lille dreng hertil. Det kan vi fortælle her til morgen på baggrund af flere kilder, vi har talt med, der uafhængigt af hinanden oplyser det her til Radio 24/7. Og vi har blandt andet talt med babyens familie i Danmark. Najib Kaya, du er med i studiet nu her. Du er journalist og har gravet historien frem. Hvor dansk er babyen? Jamen, babyen, kan man sige, er så dansk, at moren, hun er vokset op i Danmark. Hun har fået en studentereksamen her, men hun havde ikke dansk statsborgerskab. Hun havde opholdstilladelse. Og faren ved man ikke, hvem er. Faren er ukendt for familien. Og for os selvfølgelig også. Men babyen har en bedstefar, som har dansk statsborgerskab. Altså en morfar? Ja, en morfar. Mormoren, hun har permanent opholdstilladelse i Danmark, og de har somalisk baggrund. Og det, som jeg ved om bedsteforældrene, det er også, at de arbejder. Altså, det vil sige, det er en selvforsørgende familie. Og så har den afdøde, hun har 7 søskende her i Danmark, og flere af dem har de fleste af dem har dansk statsborgerskab. Så moren er er somalier. Ja. Men med opholdstilladelse i Danmark. Ja. Som og hvornår kommer hun til Danmark? Moren her. Faren kommer til Danmark i 2000. Ja. Og moren kommer til Danmark i 2002. Ja. Så det vil sige, at og så kommer børnene med efterfølgende. Og hvor gammel er hun, da hun kommer til Danmark, moren? Det skal jeg lige regne på. Hun er vel sådan under 6 år i hvert fald. Ja, ja. Hun altså, er ret ung. Hun kommer her som barn. Ja. Og vokser op her og bliver radikaliseret på en eller anden måde, når lige at tage en student, få en studenterhue på, inden hun skifter den ud med en niqab eller en hijab eller noget. Og tager så til islamisk stat, tilslutter sig islamisk stat på en eller anden måde, eller lever der i hvert fald, ender med at blive dræbt under et bombardement, og får også et barn dernede. Og det er så den her baby, som bare er i fangelejren nu her, som vi skal finde ud af, hvad der skal ske med. 426-00-24-7, skal babyen hjem, eller skal babyen blive i lejren? Skal den danske stat, skal dig og mig aktivt tage ned og hente det her barn? Når jeg siger dig og mig, så mener jeg selvfølgelig vores repræsentant, altså myndighederne i Danmark. Skal man aktivt tage ned og hente barnet til Danmark og til bedsteforældrene? Najib Kaya, prøv at fortælle lidt om sundhedstilstanden for den her baby. Altså, det er en baby, som har været syg i flere omgange, og babyen har været er underernæret, vejer cirka 4,5 kilo, og det er ikke normalt for en baby, som er 7 måneder gammel. Og det, der er altså med det, det er, at det er en lejr, hvor der er rigtig mange sygdomme. Der er koleraudbrud. Der er ret varmt, altså nu her i sommermånederne, og vintermånederne er der ret koldt. Så nogle af de sygdomme, som barnet kan få, kan ende med at dræbe det. Indtil videre så har internationale organisationer sagt, at helt almindelige sygdomme kan koste børn livet. Der er rigtig mange børn, der er døde i de her lejre her. Og hvor ved du fra, at babyen er underernæret? Jamen det er, hvad vi har fået at vide af familien, og så også andre kilder. Ja, fordi umiddelbart så tænker jeg, at familien jo ikke nødvendigvis er troværdig her. Ja. Familien vil jo sikkert gerne male et billede af, at det har en interesse i at male et billede af, at det er værre, end det er, for at få barnet hjem. Ja, altså det kan ikke udelukkes, altså rent objektivt, at en familie gerne vil fremskynde processen, fordi det selvfølgelig er forståeligt, at man gerne vil have et forældreløst barn hjem. Men der er en anden troværdig kilde også, som uafhængig af familien har fortalt den samme historie til os. Og nu vil du ikke sige, hvem den troværdige kilde er, af hensyn til kildebeskyttelsen. Er det en kilde, der er part i sagen, vil du mene, eller som står objektivt? Det er en kilde, der står objektivt. Mik fra Frederiksborg, godmorgen. Tak, fordi du har skrevet ind. Hvad tænker du? Skal vi tage babyen hjem? Godmorgen, Asger. Godmorgen. Jamen, om vi skal tage babyen hjem, det, altså i forhold til folkeretten, som du havde et indslag om her forleden, så synes jeg, så er vi ikke forpligtet til at tage børnebørnene hjem. Men det, der undrer mig lidt, det er, at når man så brændende ønsker sig sine børnebørn hjem eller andre familiemedlemmer hjem, og de har dansk statsborgerskab, hvorfor man ikke simpelthen tager ned som familie, som bedsteforældre eller som søskende, tager ned og henter dem til konsulat, og så får et pas, og så rejser hjem med dem. Det er det, der undrer mig lidt. Mm. Kan man det, tror du? Ja, det har vi da fået. Det mener jeg, at du har gennemgået flere gange, og det kan man godt jo. Najib Kaya, ved du noget om det? Jeg ved en lille smule om det. Der er faktisk en udfordring i forbindelse med det her. Fordi babyen er i Rojava's varetægt. Rojava, det er en autonom, selvstyrende region i Syrien. Og de har deres egen grænseovergang. De har deres egen myndigheder. Og de har... Altså, de er i opposition til det syriske styre, så det er et område, som ikke er internationalt anerkendt. Og det her område kræver, at det skal være embedsmænd eller nogle repræsentanter fra den danske stat, som overtager myndigheden. Og det gør det rigtigt. Altså, hvis familien kunne, ville de have taget afsted med det samme. Men de har netop fået det her at vide. Men hvad med det udmærkede interview, du havde med den 11-årige dreng? Tak. I hans tilfælde, kunne man der tage ned som familiemedlem og sørge for, at han blev bragt ud og hentet til konsulat? Det kan man ikke som udgangspunkt. Det kan man desværre ikke som udgangspunkt. Okay, hvorfor? Jamen, det er netop fordi, at kurderne kræver, at der skal være danske embedsmænd eller repræsentanter for andre repræsentanter fra Danmark, som på en eller anden officielle repræsentanter, som får overdraget det her barn her. Det er simpelthen en administrativ proces, som de kræver. Og det er rigtigt, altså det, der er sket i de her sager, det er, at nogle af dem er blevet forhalet, fordi at Danmark er i en lidt penibel situation, også vestlige lande, fordi at nogle af de grupper, altså en af de grupper, som har autoriteten i det her område, de har tilknytning til PKK, som Tyrkiet og blandt andet USA også siger en terrororganisation, så der er en masse mellemregninger her, som gør, at man skal gribe sagen an på en bestemt måde. Najib Kaya, den her baby, der altså sidder nede i en fangelejr i Syrien, som angiveligt her ifølge dine kilder er underernæret og syg, som ikke har nogen forældre. Forældrene er døde. Moren er somalier, men med dansk baggrund. Eller hvad man nu skal kalde det. Hun kommer til som en lille pige og havde opholdstilladelse i Danmark, og hendes forældre, hendes far er dansk statsborger. Hun er jo død. Hvem passer babyen altså lige nu? Den her morgen, du ved, det er jo også, solen er også stået op over den syriske ørken. Det er nogle kvinder, som også er tilfangetaget, som passer babyen i lejren. Hvis vi nu ikke henter babyen hjem, hvad er din formodning? Og det er jo bare gætterier, det her. Hvad er så din formodning, der vil ske med den 7-årige dreng? Altså, hvis babyen ikke kommer til at få den fornødne behandling, så er der jo en risiko for, at barnet det dør, eller at barnet altså på en eller anden måde får så store konsekvenser for barnet, at det kan få varige lidelser. Det har man set med babyer, som har været underernæret. Er der også en sandsynlighed for, at der bliver taget ånd, hvis vi nu siger, at barnet overlever? Altså sådan helt fysisk, hvis du tager sundhedstilstanden væk, det bliver okay. Den danske stat henter ikke babyen her. Hvad er det for et liv, sådan en lille dreng kan se frem til? Jamen, vil han blive adopteret af nogle af kvinderne i lejren og få et liv hos dem, eller vil han ende som forældreløs et sted i Damaskus? Altså, hvad er vi ude i? Altså, de kvinder, som passer babyen, de er selv udlandske. Altså, de er selv udlandske. Og de kommer formentlig også tilbage til deres hjemland. Og det kan blive rigtig svært at få det barn med dem til nogle andre lande, fordi at de jo ikke har tilknytning til barnet. Altså, det er jo svært nok for de her kvinder selv at få lov til at komme tilbage til deres hjemland. Så at tænke videre, og så forestille sig, at babyen skulle få lov til at tage med dem, det ser rigtig svært ud. Jeg tror, at hvis for eksempel nogle af de kvinder, som passer det her barn, deres hjemlandet, finder ud af, at de har en baby med tilknytning til Danmark, så kunne jeg da forestille mig, at de vil kontakte de danske myndigheder også og sige, prøv at her, vi kan ikke tage det her barn med. Det barn har noget familie i Danmark, har en bedstefar, som har dansk statsborgerskab, det er jeres ansvar. Det er noget, som jeg kunne forestille mig ville ske. Okay. Najib Kaya, journalist, tak fordi du kom i studiet 18 minutter over 7. Jeg synes, de fleste af jer skriver, at den her baby skal hjem. Men det kan være, jeg har jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg fører statistik med sms'erne her. Ja, selvfølgelig er der en, der skriver. Mathias Hansen skriver, ja, babyen skal da hjem. Men det kunne den familie, der selv sørger for. 7 søskende, som vi hører, 2 bedsteforældre, der har job i Danmark. Man kan da lige selv prøve ad. Hvordan kan man være så luddoven, når man overlader problemet til staten? Og en tredje skriver, hvordan kan man stille spørgsmålstegn videre, om et spædbarn skal hjælpes eller ej? Det er da for langt ude at tale om tilhørsforhold. Det viser, hvor fucked up vores samfund er blevet. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. En ny regering i Danmark, 20 socialdemokrater indtager ministerkontorerne. Alle de andre folketingsmedlemmer er klar til selvfølgelig at bombardere ministerne med relevante spørgsmål. Vi tager lidt forskud på det. Birgitte Bergman, du er kulturordfører for De Konservative. Nej, du er ikke med nu her. Jeg skal lige høre. Det er Astrid Carø fra SF, der er med. Godmorgen til dig. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er du ordfører for? Det har vi ikke fundet ud af endnu i SF. Det skal vi bruge de næste par uger på. Nå, okay. Hvad vil dit første spørgsmål? Hvem vil det være til, og hvad vil du spørge om? Jamen, mit spørgsmål vil være til den nye minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, Mogens Jensen. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om han, hvordan han vil sikre, at ligestillingen ikke bliver glemt, når man har så mange områder i sin ministerpost, og om han vil prioritere ligestillingen højt. Hvad mener du med at prioritere ligestillingen højt? Altså, hvordan kan man måle sådan noget, om der er fokus nok på noget? Man kan sige, når han har de her fire områder, så kan jeg godt blive en lille smule bekymret for, at det er sådan et samleministerium, hvor det er ting, altså at det bliver glemt, og at der ikke ligesom kommer fokus på nogle af de her mange ting, som der er behov for i forhold til ligestilling mellem mænd og kvinder. Og hvorfor er det, du gerne vil spørge om lige præcis det? Jamen det er, fordi jeg er bekymret for et så stort ministerium med så mange områder, der stikker i mange forskellige retninger, at der så ikke kommer fokus på ligestilling, som jeg synes er vigtigere. Ja. Jamen, hvorfor går dit første spørgsmål lige præcis på det med ligestilling? Hvorfor synes du, det er så vigtigt? Der er ikke mange andre ting, der også kunne være vigtige, men jeg synes, at vi tit glemmer at snakke om det her, og det har vi jo den her minister. Post tyder også lidt på, at man kun risikerer at glemme det i fremtiden, og derfor så synes jeg, det var vigtigt at spørge. Okay. Tusind tak, fordi du ville være med, Astrid Carø fra SF. Birgitte Bergman fra De Konservative, du er kulturordfører. Hvad er dit spørgsmål til Joy Mogensen, den nye kulturminister? Godmorgen. Godmorgen. Mit spørgsmål til Joy Mogensen. Først og fremmest vil jeg ønske en rigtig hjertelig tillykke. Det er et rigtig godt valg, synes jeg, og jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet. Men jeg er lidt bekymret over, og jeg synes, det er tankevækkende, at der i den her politiske forståelse ikke er skrevet et ord om kultur. Det bekymrer mig. Jeg vil gerne spørge hende, hvordan hun har det med, at der ikke er skrevet noget som helst ind i det her politiske dokument omkring kulturområdet. Tror du ikke, hun svarer? Jeg har det helt fint, men jeg synes, det er et godt politisk papir. Det betyder jo ikke, at vi ikke vil prioritere kultur. Jeg synes som kulturminister, at kultur er ufattelig vigtig og vil gøre meget for at sætte det på det politiske landkort. Og selvom det ikke står i det politiske forståelsespapir, så betyder det i hvert fald ikke, at kultur er underprioriteret. Tror du ikke, hun vil svare noget i den stil? Det vil hun højst sandsynligt, men det vil jeg i hvert fald også holde hende op på. Så. Og så skal vi arbejde for, at kulturen får et meget langt større forståelse generelt, og at vi får kulturen talt op i Danmark. Mm. Hvorfor ikke spørge hende om noget mere noget mere interessant, altså noget mere konkret om kultur? Vil hun gøre det og det og sådan noget? Jamen det, der er vigtigt for os, det er, at vi får set på kulturen som en vækstdriver i Danmark. Kulturen kan nemlig rigtig mange ting, og vi for det konservative ønsker jo også at få de her besparelser væk om prioriteringsbidrag. Så jeg tror, vi kan blive enige om rigtig mange ting, men jeg vil høre hende om hun vil lave om på aftalen, medieaftalen også, om hun vil strømline DR, eller om hun vil gøre DR endnu større. Det kunne også være et spørgsmål til Joy. Så det er jeg også spændt på at høre om, hvad hun har holdninger til det. Og når du siger strømligne og gøre endnu større, så mener du, skal DR have flere eller færre penge? Eller? Ja, altså, lige ja. Præcis. Okay, ja. Okay. Okay, men tusind tak, fordi du ville være med, Birgitte Bergman, altså fra De Konservative. Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti, beskæftigelsesordfører. Hvilken ny minister vil du spørge om noget, og hvad vil du spørge om? Godmorgen. Ja, godmorgen. Jamen altså, jeg vil gerne spørge den nye beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, om hvordan han vil sikre, at differentieret pension kan gennemføres i denne valgperiode. Og hvorfor vil du spørge om det? Jamen det er fordi, det har været et af de store slagnumre i Socialdemokratiets valgkamp. Og det har faktisk været et kerne område, kernepunkt, som de har slået meget hårdt på, at der skulle, alle skulle have ret til at trække sig tilbage 3 år før tiden, når man har været lang tid på arbejdsmarkedet. Og det er jo, det kan jo lidt svært, da Socialdemokratiet jo er bunden af velfærdsforlig med vedrørende pensionsalderen. Ja, der er jo et flertal, der tager vi simpelthen lige Bent Bøgsted, men så hopper jeg da bare videre til dig, Stinus Lindgren. Godmorgen. Ja, godmorgen. Medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre. Har du fået et ordførerskab endnu? Nej, det har vi ikke fordelt endnu. Okay, hvilken minister vil du gerne spørge om noget? Der er jo mange minister, det kunne være sjovt at snakke med, men klimaministeren, han er jo blevet minister for det nok vigtigste område overhovedet. Og der er jo i det her papir, vi blev enige om, nogle rigtig gode, ambitiøse planer, der er lagt frem. Og jeg synes, det kan være spændende at spørge ham om, hvad han ser som de vigtigste tiltag at tage sådan her og nu, for at sikre de teknologier, som vi har brug for at nå de mål, men som vi nu ikke har, inden for energi, inden for batteri, inden for transportsektoren osv. Okay, og hvad regner du med, at, eller hvilket svar håber du på? Altså, det er jo noget, der er presserende. Det er jo noget, vi er nødt til at gøre starte på nu og her. Vi kan jo ikke vente i 2, 3, 4 år på at gå i gang, fordi teknologier og forskning tager tid. Så jeg håber, det er noget, han ser som værende presserende og meget, meget vigtigt at starte på nu. Så der skal startes nu? Det skal der. Det skal der, uden tvivl. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Look at the business model of an insurance company. It's to bring in as many dollars as they can in premiums and to pay out as few dollars as possible for your health care. That leaves families with rising premiums, rising co-pays, and fighting with insurance companies to try to get the health care that their doctors say that they and their children need. Medicare for All solves that problem. Om 5 minutter gennemgår jeg de seneste 2 præsidentkandidat-dueller i Miami ved Demokraternes første tv-debatter. Det var i nat, og det var i forgårs nat, og jeg gør det sammen med David Trast, der har set dem og ved, hvordan det gik, hvem der var gode og hvem der var dårlige. Og pointen er jo, at det bliver jo nok en af de her 20, der skal stå op mod Donald Trump til det kommende præsidentvalg i USA. 7:58, integrationsminister Mattias Tesfaye og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skal tage sig af nogle af de største slagnumre, som Socialdemokratiet profilerede sig på før valget her. Og derfor så troppede 24/7 morgen selvfølgelig op til ministeroverdragelser i går for at høre, hvordan og hvorledes man ville gennemføre det. Mattias Tesfaye skal som integrationsminister sørge for at lave et helt nyt asylsystem, hvor Danmark opretter asyllejre i for eksempel afrikanske lande. Det er socialdemokratisk politik. Det er faktisk kernen i Socialdemokratiets asylpolitik. Og vi spurgte først Mattias Tesfaye, hvad han vil gøre som minister, og hvor langt han vil nå med at indføre det her. Mattias Tesfaye, kan vi tage et par hurtige? Ja, Brian. Den der strammertæller på ministeriets hjemmeside, der er på 114 lige nu, skal den ned? Det har jeg ikke lige forholdt mig til. Lige nu der fejrer jeg bare, at jeg er blevet ny udlændingeminister. Skal der være en kommission, der undersøger barnebrudssagen, som Støjberg, din forgænger, jo er hovedperson i? Der skal være en undersøgelse af den sag. Hvilken form den undersøgelse vil få, det har jeg slet ikke lagt mig fast på. Indtil videre har jeg bare lært, hvor kaffemaskinen står. Vil det være en fiasko, hvis man ikke har fået et nyt asylsystem, som I jo har slået meget hårdt på op til valget? Man skulle have oprettet nogle lejre i Afrika, hvor man den vej igennem kunne søge asyl. Er det en fiasko? Har du været en fiasko, hvis det ikke er implementeret, når valgperioden er slut? Vi arbejder for at realisere den politik, vi har lagt frem, og vi vil gøre det så godt, som vi overhovedet kan. I forsøget på at omlægge hele asylpolitikken har vi også nogle ambitioner. Dem har vi tænkt os at arbejde for. Men jeg vil ikke på forhånd stå og dømme hverken mig selv eller Socialdemokratiet om 3-4 år. Men hvad skal du så minimum have nået? Det kan vi godt sige. Vi skal have noget, vi kan hænge dig op på en eller anden måde. Så det er ikke kun af ord. Hvad skal du så minimum have nået, synes du selv, med det asylsystem, som var så afgørende, som er så afgørende for hele jeres politik på det område? Jamen, det er for tidligt, du stiller mig det spørgsmål. Jeg er lige kommet ned af scenen og har afleveret en tak til Inger Støjberg, og jeg skal nok blive mere konkret på, hvad det konkret er, regeringen har tænkt sig. Lige nu skal vi bare lige lande og lære at binde et slips. Okay, der er bare lige en sidste ting, jeg har tænkt meget på, hvis det er okay. Nej, det er okay, vi skal videre nu. Men Brian, skriv. Ja, svarer du så? Det ved du, det gør jeg aldrig. Fantastisk svar fra Mathias Tesfaye, som bare indrømmer, at det svarer han selvfølgelig ikke på, hvis man skriver. Efter interviewet, der har vi selvfølgelig skrevet til Tesfaye til regeringens plan om at lade flygtninge blive i Danmark, hvis de altså har haft et stabilt arbejde i 2 år. Spørgsmålet i mailen til Tesfaye er, at vi har spurgt om, om folk må få deres ægtefælle med til Danmark, må få deres børn med, og hvilken slags arbejde, der tæller for, at man må blive her. Og det er jo selvfølgelig om... Ja, altså det er jo flygtninge, der er her, så om deres ægtefæller også må blive, og deres børn også må blive, hvis de altså får et arbejde. Så er der Peter Hummelgaard, den nye beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet i den nye regering. Før valget, der blokerede Socialdemokratiet for, at man sænkede det minimumsbeløb, som udenlandske arbejdere skal tjene for at få lov til at opholde sig i Danmark. Den er på 418.000 kroner om året. Partiet, altså Socialdemokratiet, var bange for blandt andet løndumping. Men nu er der kommet en ny regering. Socialdemokratiet er jo nødt til at finde et kompromis sammen med de andre partier. Og nu åbner den nye socialdemokratiske regering alligevel op for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Hvad betyder det sådan helt konkret? Har du dannet dig et overblik over, hvor mange der kommer til Danmark med den her nye regel om udenlandsk arbejdskraft? Nej, det har jeg ikke. Cirka hvor mange? Vær ærlig. Ja, det har jeg overhovedet ikke dannet mig noget som helst overblik over. Jeg har ikke fået forelagt nogle sager endnu. Så der må jeg altså være svarskyldig. Har du en maksgrænse? Altså, kigger du på antallet simpelthen, før du kigger på så meget andet? Nej, det har jeg heller ikke. Jeg må simpelthen være der svarskyldig. Jeg har ikke nået overhovedet, siden jeg fik opringningen i går, at sidde og kigge på, hvad kan man sige, det saglige, faglige indhold i de her ting. Må dem, som kommer hertil for at arbejde, også få deres familier med? Jeg har ikke noget, der minder om nogen svar på de der spørgsmål endnu, for jeg har overhovedet ikke nået at kigge på noget af det. Men er det korrekt opfattet, at du får bemyndigelse til som minister at udpege nogle stillingsområder, hvor at man så at sige må dispensere fra beløbsordningen? Det tror jeg er en af de ting, der ligger i forståelsesteksten, og det er noget af det, jeg jo sammen med ministeriets dygtige folk her skal begynde allerede fra på mandag at kigge på. Jeg tjener dig simpelthen lige live til dag, så får jeg ham tilbage lige om lidt. Ja, der er kommet en sms fra Claus her. Skulle vi nu ikke lige lade den nye regering til at komme i gang? Jeg er bare glad for, at vi har fået noget nyt. God dag, skriver altså Claus. Og det kan godt være, det er altid, Claus. Men vi er altså derude. Og jeg vil også bare lige sige det her med... og det er også fint nok, de lige skal sætte sig ind i det. Det er som slet ikke det. På den anden side vil jeg bare lige sige... Det, man får ud af det her, er jo også, at de faktisk har lovet at føre en politik, som de ikke ved noget om. Altså... Han har åbnet for her i det politiske forståelsespapir, de har siddet og lavet i 20 dage. Peter Hummelgaard og de andre socialdemokrater har åbnet for, at der skal komme udenlandsk arbejdskraft fra tredje lande, altså uden for EU. Det kunne være, som de radikale sagde her i radioen i går, det kunne for eksempel være socioassistenter fra Irak eller Indien til Danmark. Det har man sagt, man vil. Inden man ved, hvor mange det kunne være, og hvordan og hvorledes. Det er jo også lidt mærkeligt at gøre det på den måde. Hvorfor undersøger man ikke først, hvor mange der kunne være brug for, hvad konsekvenserne ville være, inden man lover at gøre noget? Her har regeringen altså gjort det omvendt. Det er bare sådan en lille forklaring her på, at jeg også synes, det er relevant at spørge om det. Altså allerede nu. Her der blev interviewet lige afbrudt af TV-hold i øvrigt med Peter Hummelgaard, så... Vi prøvede, altså vi, når jeg siger vi, så mener jeg 24-7's politiske redaktør, Brian Weikart, prøvede igen, efter Hummelgaard havde været på TV. Tak for det, Peter Hummelgaard, og god arbejdsfest. Ja, tak. Hvad for et beløb skal man kunne komme til Danmark og arbejde på? Brian, jeg har ikke nogen svar til dig, hvad det der angår. Så vil jeg godt spørge om noget, som du... Jeg vil godt have, at du svarer på noget. Ja. Hvad skal vi vælge? Hvad kan du svare på? Jamen, det... Og nu ved jeg det. I var meget imod, at man skulle have udenlandsk arbejdskraft. Tons og meget imod. I blokerede, hvad Lykke havde planer om, fordi der var løntrykkeri, og der var alt muligt dårligt. Hvordan kan det så være, at nu vil I gerne have udenlandsk arbejdskraft i Danmark? Altså, jeg tror, hvis du går tilbage og ser på de drøftelser, der var, de forhandlinger, der var, så Mathias Tesfaye, der på det tidspunkt var vores ordfører, han sagde jo, at med størstedelen af det, der var lagt op til, kunne man jo lave en aftale nu og her. Og det er jo meget det, der handler om at udvide positivlisten, en lang række andre tiltag, gør det nemmere at administrere osv. Der, hvor vi ikke kunne være med, det handlede om en generel sænkning af beløbsgrænsen. Fordi vi mener og frygter, at det kan virke løntrykkende. Og det... Og det er jo det, vi også bærer videre med. Beløbet så sat ned nu, eller garanterer du, at beløbet bliver ikke sat ned? Der er ikke nogen, der kan komme til Danmark og arbejde under de her 418.000, eller hvad det er i dag? Altså her på dag 1 kan jeg med sikkerhed sige, alt den stund, at jeg dårligt har dannet mig et overblik endnu, hverken love, garantere eller afvise noget som helst om noget som helst. Men jeg kan til gengæld sige, hvad min holdning er. Min holdning er, at jeg synes ikke, at man skal sænke beløbsgrænsen som et element i at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Tak. 7:55. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En forældreløs baby med tilknytning til Danmark befinder sig lige nu i en islamisk statfange, der er i Syrien. Det oplyser Radio 24/7, som har fået det bekræftet af flere kilder uafhængigt af hinanden, blandt andet barnets familie i Danmark. Der er tale om en dreng på 7 måneder, og begge hans forældre er angiveligt døde. Drengen er ifølge familien i Danmark meget underernæret og syg. Han befinder sig i den overfyldte al-Hol-lejr i det nordøstlige Syrien, hvor de kurdiskledede styrker tilbageholder formodet sympatisører med islamisk stat. Drengens afdøde mor har somalisk baggrund og drog til Syrien i 2015 for at leve i islamisk stats selvudråbte kalifat. Hans mormor og morfar i Danmark kæmper nu for at få ham hjem til Danmark. Morfaren har dansk statsborgerskab, og mormoren har opholdstilladelse. Og selvom drengen ikke har dansk statsborgerskab, så bør Danmark tage ham hjem, mener Enhedslistens Rosa Lund. Jeg mener simpelthen ikke, at vi kan tillade os at lade børn vokse op i sådan en IS-lejr. Der er ikke nogen tvivl om, at den her babys stærkeste tilknytning, nu hvor forældrene er døde, er hos hans bedste forældre, som er i Danmark. Der sidder mindst 10 danske børn og en række danske kvinder i fangelejre i Syrien. Lego-familiens pengetank Kirkby er ifølge Financial Times tæt på at afgive et købstilbud på Merlin Entertainment sammen med kapitalfonden Blackstone og et kanadisk pensionsselskab. Der oplyser flere personer med kendskab til sagen til Financial Times. Kirkby har i forvejen en ejerandel i Merlin Entertainment, der blandt andet driver 8 Legoland-parker verden over. Handlen ventes at løbe op i 6 milliarder pund, det svarer til næsten 50 milliarder kroner. DSB må aflyse afgangen på Lille Syd i dag. Det er banen mellem Næstved og Roskilde via Køge, fordi man akut mangler køreklare togsæt. Det oplyser DSB på sin hjemmeside, hvor man også kan se, hvilke afgange der er tale om. Australiens premierminister Scott Morrison er meget bekymret efter en australsk studerende er meldt savnet i Nordkorea. Det oplyser Morrison ifølge flere nyhedsbureauer natten til i dag dansk tid. I torsdags, altså i går, kunne flere australske medier først berette, at en australsk studerende angiveligt er blevet anholdt i Nordkorea. Først i dag bekræfter den australske regering, at der er tale om den 29-årige Alex Sigley. Sigley studerer til daglig i Nordkoreas hovedstad Pyongyang, hvor han også arbejder som rejsearrangør. Han blev efterlyst af sine venner og sin hustru, efter han flere dage havde været umulig at få fat på. Og vejret i dag tørt og mest solrigt. Først på dagen kan der være lidt skyer i det sydvestlige Jylland, mellem 18 og 23 grader, lokalt måske 25 grader, og svag til jævn vind fra vest og nordvest. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. 23 demokrater i USA vil udfordre Donald Trump. Det bliver kun en af dem, der får lov til det. Denne her person kommer måske til at blive præsident i USA. De seneste 2 aftener, der har 20 af, altså de 20 mest populære af de her 23 kandidater duelleret på tv i Miami ved demokraternes første tv-debatter. David Trask, godmorgen. Godmorgen. USA-analytiker og vært på kampagnesporet. Hvad synes du, vi skal tale om, efter at der har været de her 2 tv-debatter? Jamen for det første, Asger, så skal vi jo hæfte os ved det, du lige sagde, at der er 23, der gerne vil være præsident. Det er fordi, de tror, det kan man jo se på meningsmålingerne, at det faktisk er muligt at slå Donald Trump næste år. Så utrolig mange, som tænker, det her, det er min chance for at blive USA's næste præsident. Så du er nødt til at dele debatterne i 2, fordi der er så mange. Og hvad det så handlede allermest om, det jeg synes, der har været mest centralt, det er jo Joe Biden, Barack Obamas gamle vicepræsident, der sådan fører i meningsmålingerne. Han er 78 år gammel. Bernie Sanders også på den alder. Og de yngre kandidater, de har simpelthen banket løs på især Joe Biden, for at Han er for gammel. Det er i virkeligheden det, de siger. De siger det ikke sådan direkte, men det er det, det handler om. Og jeg synes, hvis jeg sådan skulle komme med en meget tidlig og meget farlig projektion her, så vil jeg sige, eller prognose, så vil jeg sige, Joe Biden, Bernie Sanders, de er lidt rystede af det der aldersspørgsmål. De er lidt groggy. Hvordan kan man se det? Det kan man simpelthen se ved, at deres popularitet i løbet af de sidste par måneder i meningsmålingerne er for nedadgående, mens nogle af de andre kommer op. Og man kan mærke, at altså, at især Joe Biden, som jo troede, at hans erfaring... Tænk, han bliver senator i 1973, ikke? 73. Ja. Der bliver han senator første gang. Han har været alt muligt vigtigt i senat. Han har været vicepræsident, han har været udenrigspolitiker, han har været alt muligt. Han troede, hans erfaring ville være hans fordel. Men nu kan man jo se, at hans erfaring bliver til hans problemer. Der er sådan en central ting i den her debat i går aftes, hvor man sådan... virkelig kunne se det. For et par uger siden, der kommer Joe Biden galt afsted, fordi han gerne vil fortælle, hvor dygtig han er til at forhandle med alle mulige forskellige medlemmer af senatet, dengang han sad i senatet. Og så kommer han til at tale pænt om nogle politikere, som, hvad skal man sige, minoritetsbefolkningen opfatter som en slags gamle racister, rent ud sagt, for nu at sige det som det er. Og det benytter Kamala Harris, sådan en, der ligger som nummer 4-5 i meningsmålingerne. Tidligere distriktsanklager ude fra Kalifornien, hun går simpelthen direkte i flæsket på ham på den bemærkning. Hvad siger hun så? Hun siger: ved du hvad, Joe Biden? Jeg synes ikke, du er racist. Og det er jo allerede en kedelig ting at få sagt. Ja. Jeg synes ikke, du er racist. Men jeg kan ikke lade være med at sige, at det smertede mig, da jeg så dig sige, at du godt kunne lide nogle af de her gamle politikere, hvis karriere er skabt på raceadskillelse. Hun taler om nogle politikere dernede fra sydstaterne. Og så sagde hun, du var også imod, at vi havde den politik, der hedder altså, at man kører sorte børn med bussen ind i hvide skoledistrikter, fordi du synes ikke, det var i orden. Men der var en lille pige, sagde hun så i et gyldent øjeblik, der var en lille pige i Californien, der blev kørt i en bus ind i et hvidt skoledistrikt, og derfor fik en bedre chance. Og den lille pige, det var mig. I was 6 years old when a presidential candidate came to the California Democratic Convention and said, it's time to pass the torch to a new generation of Americans. That candidate was then Senator Joe Biden. Lad os prøve at snakke lidt om, om Joe Biden, som stadigvæk er favoritten her. Hvad sagde han? Hvad slår han på? Altså, han var den, der talte længst tid i går. Og det slog mig, da jeg læste New York Times her til morgen i en referat af hvad der var sket nat. De sagde, han talte klart længst tid, men ingen kan huske, hvad han sagde. Ja. Og det er jo tankevækkende. Det er, fordi han hele tiden skal være den moderate midtersøgende, og nu må vi også se, og vi skal passe på, at vi ikke går for langt til venstre, vi skal passe på, at vi ikke går for langt til højre, vi skal holde os herinde i midten. Så hans budskab er stadigvæk, jeg er den erfarne politiker, der kan slå Donald Trump. Hvorfor kan jeg det? Det er, fordi jeg har været i politik i en evighed, det er, fordi jeg har været Barack Obamas vicepræsident. Hvad var det, Barack Obama kunne, der gjorde, han vandt? Det var, at han kunne skabe en fantastisk alliance af hvide vælgere og minoritetsvælgere. Og i USA er det jo sådan, at næsten halvdelen af den amerikanske befolkning er minoriteter. Så det er virkelig nøglen, om du kan fange dem på en eller anden måde. Det er der noget, der tyder på, at Joe Biden i stigende grad har svært ved. Kigger du igen, Asger, der var sådan et billede også, jeg så i går, af de her 10 fra den første debat og 10 fra den anden debat, demokraterne. Så er det jo tydeligt, at de der lidt ældre hvide mænd, de er i mindretal. Der er alle mulige minoriteter, der er masser af kvinder, der er homoseksuelle, der er alt muligt, som vi ikke plejer at se. Ham, du lige havde i klippet lige før, en yngre kongresmedlem ude fra Kalifornien, ude fra San Francisco-området, den hedder Swalwell. Han siger det jo, han er 38 år gammel, han siger jo simpelthen, tiden er inde, Joe Biden, til at lade faklen gå videre til en anden. Det bliver næppe ham der, Swalwell, men hvem ved, men han er rystet på det der med, at hans alder og hans erfaring pludselig er blevet hans problem. Okay. Og tit i de her primærvalg, nogle gange i hvert fald, du ved jo meget mere om det her, end jeg gør, men der er det jo dem, man ikke tror, der har en chance, som går hen og får en chance. Vi kan bare se på Trump jo. Ja, det kan vi. Er der nogen her, hvor du ligesom lagde mærke til, der var et eller andet? Altså lad os bare tage Trump, fordi hvis vi nu havde stået her på præcis samme tidspunkt i 2015, altså sådan cirka halvandet år før valget, så ville vi jo slet ikke have talt om Trump. Han ville lige have været stillet op, han ville ligge i bunden af meningsmålingerne. Så det er et godt billede på det her. Hvis jeg skal se på nogen, som jeg virkelig synes er på vej opad nu, så er det altså distriktsanklageren, den gamle distriktsanklager ude fra Californien, som hedder Kamala Harris. Det er sådan den ene, der virkelig er på vej op, men det er også, og meget centralt. Det var så fra debatten aftenen inden Elizabeth Warren, som er senator op fra Massachusetts, og som er karakteristisk ved, at hun er temmelig venstreorienteret på den økonomiske politik. Hun er meget interesseret i klima, modsat de fleste af de andre kandidater. Så Kamala Harris, Elizabeth Warren og Julian Castro, som er tidligere boligminister under Barack Obama. Lad os lige høre Warren her. Look at the business model of an insurance company. It's to bring in as many dollars as they can in premiums and to pay out as few dollars as possible for your health care. That leaves families with rising premiums, rising co-pays, and fighting with insurance companies to try to get the health care that their doctors say that they and their children need. Medicare for all solves that problem. Så du siger, hun klarer det også godt, Elizabeth Warren her. Og så nævner du også Julian Castro. Yeah. Watching that image of Oscar and his daughter Valeria is heartbreaking. It should also piss us all off. David Trads, hvem tror du kommer til at kæmpe mod Trump her? Ja, hvornår er det? Det er færdigt alt det her. Det er jo først. Alt det her formentlig først færdigt i forsommeren 2020. Det er der grund til at tro, at der er så mange med, at det kommer til at strække sig helt frem til altså alle primærvalgene hen over hele foråret, en evighedsseance, ligesom det så ofte er i det her forløb. Men prøv lige at lægge mærke til Julian Castro her. Hvis man nu lytter godt efter og har en lille bitte smule fornemmelse for det spanske sprog, så kan man jo høre, at han udtaler disse spanske navne fuldstændig præcis på spansk. Tre gange i debatten forleden aften, der er der en af kandidaten, der begynder at tale spansk, altså ikke oversætte ting. Så siger også noget om, hvordan Amerika er et samfund, der er ved at ændre sig selv på sproget. Så han en chance, men du får mig simpelthen ikke til, selvom du gerne vil have sådan, jeg nu siger, hvem det bliver, fordi jeg sagde jo med stor styrke tilbage i 2015, at Donald Trump blev det i hvert fald aldrig. Så hvad vil jeg tro, hvis jeg nu alligevel sådan skulle sige nu, så vil jeg sige, at Elizabeth Warren, Kamala Harris er meget, lige for tiden i hvert fald, meget opadgående, stærke kandidater. Og det er de, fordi lige for øjeblikket ser det ud, som om kvinder er meget stærke i amerikansk politik. Det ser også ud, som om det er en fordel, at man ikke er over 70 år gammel. Mm. Og det ser ud, som om det er en meget stor fordel over hos demokraterne, at man taler om en transformation af den amerikanske økonomi, altså en, hvor man fordeler mere fra dem, der har mest, til dem, der har mindre. 14 minutter i 8. David Trads, tusind tak, fordi du kom herind. Man kan følge med i amerikansk politik på kampagnesporet. Jeg kun kan anbefale, det er et program, Trads har sammen med Mads Fuglede hver søndag her på 24.7. Vil bekæmpelsen af skatteunddragelse og skattely blive ved med at være Socialdemokratiets største mærkesag i Europaparlamentet? Det her spørgsmål, det er vi jo nødt til at stille. Fordi Jeppe Kofod, Socialdemokratiets spidskandidat ved Europaparlamentsvalget, er jo nu blevet udnævnt til udenrigsminister i Danmark og opgiver derfor sin plads i Europaparlamentet til fordel for suppleanten Marianne Vind, der fik 27.000 personlige stemmer mod Jeppe Kofods 188.000 personlige stemmer. Når man stiller op til Europaparlamentsvalget, så er det også lidt nemmere at få rigtig, rigtig mange stemmer, fordi der er flere, der kan stemme på en. Jeppe Kofod har været ordfører for og medlem af EU's særlige skattesnydsudvalg. Og kampen mod skattely og hvidvask har været Jeppe Kofods primære mærkesag. Marianne Vind, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du kommer fra en post som næstformand i HK Privat. Ja. Og nu overtager du så tjansen i Europaparlamentet for Jeppe Kofod. Tillykke med det. Tak for det første. Kommer du til at gøre lige så meget for at bekæmpe skatteunddragelse og skattely som Jeppe Kofod? Det er svært at svare på lige nu, fordi jeg ved, at de i denne her uge og næste uge sidder og forhandler, hvilken udvalg vi får. Så selvom Jeppe havde skulle afsted i stedet for at blive udenrigsminister, så var han jo ikke engang garanteret at få det udvalg, fordi det er jo en del af forhandlingerne. Præcis som det er inde på Christiansborg, hvor man jo ikke er garanteret at blive minister inden for den mærkesag, man har. Ja, det er klart. Og vi sad jo også her på redaktionen og snakkede om i går, at det her det ville blive svært interview med dig. Fordi hvordan måler man, hvor meget fokus du har på noget, i forhold til, hvor meget fokus har på hinanden. En anden har på noget. Folk har jo stemt på Jeppe Kofod, må man gå ud fra, fordi at de synes, det var vigtigt at få bekæmpet skattesnyd og sådan noget. Det var hans primære fokus. Ja. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det også er dit så. Jeppe Kofods, som sagt, helt stor mærkesag var det her. Han har siddet i EU's særlige skattesnydsudvalg, der bekæmper økonomisk kriminalitet og skatteunddragelse. Han var med til at lave en rapport, der udskammede og lagde pres på 7 EU-lande for deres skattely. I en video på Folketingets EU-oplysning sagde han sådan her om, hvorfor man skulle stemme på ham til valget. Det skal ikke, fordi vi skal sikre, at de her banditter i habiter i banker, store virksomheder, som snyder os for skat, som lader deres banker blive brugt til hvidvask og økonomisk kriminalitet, dem skal vi have fat i. Og jeg er altså svindeljæger og har kæmpet for skatteretfærdighed, kæmpet for at beskytte vores velfærdssamfund, så vi kan finansiere vores sundhed, vores uddannelser, vores skoler, vores ældreomsorg. Det her med at tage magten tilbage fra dem, der i øjeblikket ødelægger vores samfund. Jeppe Kofod sad jo i skattesnydsudvalget, ja, som jeg også har sagt et par gange. Vil du også gerne sidde der? Som sagt, vi har alle sammen en ønskeliste over, hvilken udvalg vi rigtig gerne vil sidde i, og den er også på min liste. Vi har tre mærkesager i Socialdemokratiet, og det er vi gået til valg på. Den ene, det er præcis det her område. Vi skal have stoppet skattesnyd, vi skal have stoppet hvidvask. Den anden, det er, vi skal have et bedre arbejdsmarked, vi skal have bedre vilkår på arbejdsmarkedet. Og den tredje er, vi skal simpelthen have en grønnere jord, så vi har noget bedre efterladet til børnebørnene. Alle tre ting er vores mærkesager, og det vil vi kæmpe benhårdt for at få udvalgsposter på. Om det lykkes, det ved jeg ikke. Jeg ved, at Christel, hun knokler lige nu, fordi det er hende, der har overtaget opgaven med at få de her udvalg til os. Hvad er top på din prioritetsliste over de her udvalg? Jeppe Kofods, det var skattesnydsudvalget. Jeg tror, min top, det er beskæftigelse, fordi det er det, jeg har flest kompetencer indenfor. Det er det, der er min baggrund. Men vi skal have to udvalg hver. Så spændende, om jeg kunne få den anden. Ja, hvad er din anden prioritet? Jeg har ikke nogen lige nu. Altså, fordi det er det her område. Jeg har bare sagt, at jeg vil gerne have beskæftigelse. Og så er det op til Christel, hvor hun kan få forhandlet hjem til os. Ja. Prøv at fortælle lidt om, hvorfor du vælger at have beskæftigelsespolitik som sådan dit primære fokus. Jeg har været tillidsrepræsentant i 10 år for laboranterne på Novozymes, forhandlet bedre arbejdsvilkår, var med til at skabe en god arbejdsplads, hvor alle trives. De sidste 8 år har været næstformand i en fagforening. Det ville være meget mærkeligt, hvis det ikke var arbejdsmarkedet, som er mit kerneområde. Mm. Kommer det til at gå ud over Socialdemokratiets kamp mod skattely, at Jeppe Kofod forlader skuden i Europaparlamentet og bliver udenrigsminister? Eller vil I andre kunne gøre det lige så godt? Hvis vi får udvalget, så er jeg helt sikker på, at vi har kompetencerne i vores gruppe med Niels og Christel og jeg til at få løftet opgaven. Spørgsmålet er, om vi får det udvalget. Men under alle omstændigheder, så skal tingene jo til debat i parlamentet, og der bakker vi 100% op om den lilje, som Jeppe har lagt som formand for udvalget. Okay, du får lige et sidste spørgsmål her, der ikke handler om noget om det her, men det er noget, jeg gerne spørger alle, der sidder i Europaparlamentet om. Hver medlem af Europaparlamentet får ud over løn 33.000 skattefrit hver måned, altså næsten 400.000 om året, i det, der hedder blyantspenge. Ja. De skal dække ting som kontorhold eller ekstra personale, og i princippet så skal den del af beløbet, der ikke bruges, betales tilbage. Men ordningen er ikke underlagt kontrol, så parlamentarikerne kan jo i praksis bare stikke beløbet i lommen. Før valget, der var Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU den eneste, der valgte at lægge sin bilag frem. Det nyeste mandat fra de radikale Karen Melcher har efter valget sagt, at hun gerne vil lægge dem frem, og det samme vil Enhedslisten. Det var lidt sværere at få et svar ud af Jeppe Kofod, da vi talte med ham før valget. Må vi se dem, de bliver altså penge for dig? Det vi har sagt helt klart, det er, at de penge, man modtager til sekretariatsbistand og medarbejdere osv., drift de ting, der er i forhold til administration, dem de skal revideres, de skal sikres, at der er kontrol med dem. Ja. Det har vi arbejdet benhårdt for. Ligesom man kender det fra danske folketing, når partierne modtager forskellige former for tilskud, så er der også et krav om, at det bliver tjekket af fagfolk, hvordan pengene bruges. Ja. Det er det, som vi er stemt for og arbejder for fra Socialdemokratiets side. Og det vil vi fortsat gøre. Må vi så se, hvad du bruger dine blyantspenge til? Jamen, altså, de bliver brugt i overensstemmelse med reglerne, og de skal revideres af fagfolk, ja. Og det, jeg siger til dig, det vil jeg kæmpe for, og det synes jeg er rigtig rimeligt, at borgerne kan se, de her penge, de bliver brugt efter de regler, der er. Og indtil de regler er klar, hvorfor må man så ikke se, hvad I bruger blyantspenge? Prøv at jeg siger til dig, at det står sort på hvidt, hvad de penge kan bruges til. Så skal der være fagfolk, der kontrollerer det. Mm. Det er vigtigt for os. Og så kan man se, at vi bruger pengene i overensstemmelse med reglerne. Det er da rigtig vigtigt. Ja, hvorfor må man så ikke bare se bilagene? Jamen, altså, prøv at høre, jeg har sagt til dig, at det er vigtigt, at vi bruger pengene i overensstemmelse med reglerne. Det er der fagfolk, der kommer til at kigge på. Det er vores, vi kæmper for. Men man kunne, så som vælge at sige, okay, I kræver gennemsigtighed alle mulige andre steder, men I vil ikke sælge jeres regnskab frem. Prøv at bare tage selskabsskat. Vi har faktisk foreslået, at selskaber land for land skal offentliggøre nogle regnskabstal. Altså, hvor mange har de, hvad er omsætning, hvor meget har de af skattebetaling osv. Det har der været meget modstand mod at offentliggøre de hovedtal. Vi beder ikke om selskabernes bilag, vi beder om, de fortæller, hvad de betaler i skat. Og det synes jeg, der er rimeligt. Det er ligesom, jeg beder om i forhold til, hvordan parlamentet selv bruger sine penge. Der skal være fagprofessionel revision, gerne revisorer. Ja, Marianne Vind fra Socialdemokratiet, du overtager jo så Jeppe Kofods post, ikke? Spørgsmålet er selvfølgelig, om du også overtager hans retorik her, for nu får du selvfølgelig det samme spørgsmål. Du kommer til at få 33.000 kroner skattefrit hver måned. Vil du lægge frem for offentligheden, hvad du bruger de penge til? Det gør jeg ikke af præcis de samme overtagerne. Der er lavet en aftale om, at det gør man ikke. Men samtidig vil jeg sige, at i vinter skrev jeg under på et dokument på, at jeg i den grad vil arbejde for en gennemsigtighed. Det her, det skal simpelthen slutte. Ja. Vi skal have en lave anden aftale på det her område. Så du vil ikke gøre det? Du kunne jo godt vælge at gøre det. Det er der andre danske parlamentarikere, der... Jo, men det her, jeg synes faktisk, den er ikke færdig, den her debat. Rina Ronja har startet den her... Jeg bliver nødt til at svare på det. Okay. Rina Ronja, hun har startet den her debat, hvor hun anklager alle andre for at snyde. Jeg har aldrig nogensinde snydt med noget som helst i mit liv. Det her, det er nogle penge, der er sat af til kontorhold, til at jeg kan ansætte medarbejdere i København, og ved allerede, hvem der skal være, ved hvor mange timer der skal være. Vi ved præcis, hvad de her penge skal bruges til. Ligeså vel som man får penge til alle mulige andre ting, skal jeg også fremlægge mit kørselsfradrag. Altså, der bliver insinueret, at fordi man får nogle penge til kontorhold, så snyder man. Jeg kan slet ikke forstå den her bagvendte måde at gøre det på. Hvordan kan man fuldstændig tro, at alle mennesker snyder, fordi de får nogle penge? Der er nogle regler, man skal overholde for at få de penge. Man må kun bruge dem til visse ting. Men straks så bliver man beskyldt for at snyde. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Ja, ordningen er jo ikke underlagt kontrol, så parlamentarikere kan i praksis bare stikke beløbet i lommen jo. Hvad vil det negative være, hvis du lagde det frem? Altså, hvad vil den negative konsekvens være, hvis du bare lagde regnskabet frem? Jeg kan ikke se nogen negativ konsekvens. Udover at jeg skal sidde og diskutere med journalister. Marianne, kunne du ikke købe en lidt billigere computer? Har du nu det rigtige internetabonnement? Har du... Er det ikke det, jeg selv har et frit valg til at bestemme mig til, hvad jeg vil bruge pengene på? Når det er inden for de præcise regler, der er i Europaparlamentet, som jeg skal overholde. Ja. Det vil du ikke sidde og snakke med journalister eller skatteborgere om, hvordan du bruger deres penge? Ikke når vi taler om de her detaljer. Okay. Jamen, tusind tak, fordi at, du også vil svare på spørgsmålet her. Marianne Vind. Selv tak. Socialdemokrat, altså som nu er på vej i Europaparlamentet og måske i beskæftigelsesudvalget, som i hvert fald er din første prioritet. Vi har netop taget en 13-årig dansk dreng. Lystfiskeri er noget, som foregår langt ude i naturen. Det er sådan roe, det der, ikke? Nej, det er krav. Langt væk fra byen. Mormor, hun er ved at ryge søen. I gummistøvler og vaders. Jeg har også holdt op med at drikke whisky, men jeg har ikke holdt op med at lyve. I en lille båd, der gynger. Men det er vi jo ikke nu. Så er der byd, mand! Er det en krabbe, eller er der noget, der er færdigt i dit sildstykke der? Ja! De er her! Sådan! Ah, nu kører det. What the fuck? Ej, den er tung, mand! Indløs dit fisketegn og tag med vært og lystfiskerguru Gordon B. Henriksen. Den er stor, Gordon! Væk fra studiet. Åh, oh, den er fin! Sådan! Og ud til de vilde danske vande. Den er stor! Når han tager en gæst med på fisketur. Æde vokser og knæppe og formerer sig. Der er ikke så meget mere. Det er sgu ikke så meget anderledes end os andre. Lige vel. Nej. Nå, set små ællinger. Du kan downloade Fisketegn som podcast, eller lytte med hver lørdag kl. 10. Du har et helt ordforråd i fiskeslang, når vi er færdige med i dag. Her på Radio 24/7. Og lytterne, de tror bare, at vi er fulde af lort. Vil den nye socialdemokratiske regering hente flere børn ud af fangelejre i Syrien? Der sidder mindst 10 danske børn og en række danske kvinder i fangelejrene i Syrien. Vi ved ikke, hvad Socialdemokratiets politik er. Det er farligt at være barn i de her fangelejre, så det haster med at få dem hjem. Hvis man synes, de skal hjem, kan man lige så godt gøre det med det samme i hvert fald. Nick Hækkerup blev i går indsat som justitsminister. Han har i nogle uger sagt til os, at han vil svare på, om de danske børn skal hentes hjem, når regeringsforhandlingerne er overstået. Vi tog til hans officielle overtagelse af Justitsministeriet. Vi har netop taget en 13-årig dansk dreng hjem. Han var såret, og Mette Frederiksen har udtrykt, at det var hun virkelig positiv overfor. Skal vi tage flere af de danske børn hjem? Nu skal jeg være justitsminister i under et kvarter, så det kommer jeg ikke til at svare på nu. Du kommer til at sætte mig ind i tingene, og så kommer jeg til at forholde mig til dem. Men du har sagt til os, at du først ville svare, når regeringen var grundlagt, og det er den jo egentlig nu. Hvad er dine tanker om det? Hvad er det, du skal tage stilling til, før du kan besvare det her spørgsmål? Men uanset hvor mange gange du stiller spørgsmålet, så vil svaret være det samme. Så vi kan lige så godt lade være herfra. Okay. Men det behøver jo ikke at være et ja eller et nej. Jeg vil også bare gerne høre lidt om de tanker, du har om det. Fordi den 13-årige dreng, der er blevet taget hjem, han var såret. Kunne man forestille sig, at det kunne være et kriterie, før vi begynder at tage børnene hjem? Jeg tror, at sådan nogle komplekse problemstillinger er bedst tjent ved, at jeg holder mig til det svar, jeg har givet. Ja, sådan sagde Nick Hækkerup altså. Der kom ikke noget svar ud af ham. Vi forsøger selvfølgelig at finde ud af, hvad Socialdemokratiet egentlig, hvad deres politik egentlig er her i de næste par dage. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Godmorgen. Jeg ved, at jeg om 10 minutter skal interviewe en, der synes, at ulvene skal være i Danmark, og jeg skal snakke med hende, jeg tror det er en dame, om noget andet hærværk, der har været et sted, eller noget hærværk, der har været et sted i Jylland, fra en anden ulveelsker, der simpelthen i den gode sags tjeneste har lavet hærværk. Vi skal lige finde ud af, hvad det går ud på, og hvad de her ulveentusiaster, eller hvad man skal kalde dem, egentlig synes om det her hærværk. Så er der også G20-topmødet i Japan, som du lige hørte nyhederne tale om, og det bliver altså også vendt og drejet i den her time på et tidspunkt. Men inden da, så kan jeg sige godmorgen til dig, Rosa Lund fra Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, Rosa. Ny regering, det vil også sige nye ministre, og så kan man jo spørge om, hvad man vil, hvis man er medlem af Folketinget, og de kan jo godt forvente selvfølgelig en god byge af spørgsmål fra alle jer. Hvem vil du gerne spørge om noget, og hvad vil du spørge vedkommende om? Jamen, jeg regner samtidig med at skulle stille en del spørgsmål til den nye justitsminister og integrationsminister. Men jeg vil gerne spørge justitsministeren Nick Hækkerup, om han har tænkt sig at lave en uvildig undersøgelse af politiets ret meget, eller ret store data- og telefejl. Altså de her oplysninger, som muligvis har været brugt forkert. Og det er jo, de her teleoplysninger, som politiet indhenter fra teleselskaber, som indgår i retssager, og der har man jo så opdaget fejl i programmet, der kan betyde, at både politiet og anklagerne og forsvarerne og retten ikke, simpelthen ikke har fået alle de oplysninger, som de burde have i flere straffesager. Det kan jo betyde, at der er uskyldige, der er blevet dømt, eller skyldige, der er blevet frifundet. Hvorfor er det, du vil spørge, om han vil lave en uvildig undersøgelse af det? Fordi jeg synes, det er så vigtigt, at man har tillid til vores retssystem. Og vores retssystem kan ikke holde til, at der er uskyldige, der kan blive dømt. Det er det, der muligvis ikke er sket her. Og det er nødt til at være uvildigt, for lige nu er politiet i gang med at undersøge sig selv. Og det synes jeg svarer lidt til, at vi bad Danske Bank om selv at undersøge deres hvidvaskskandale. Altså, det er jo lidt utroværdigt, når man undersøger sig selv. Så derfor så mener jeg, at undersøgelsen bør være uvildig. Kan du sammenligne det hele med Danske Bank? Altså, Danske Bank har jo lavet altså 1.500 milliarder eller noget af den stil, så den går igennem deres afdeling i Estland. Der er ret mange, der er enige om, at Danske Bank altså også har en del, det tror jeg også, de siger selv, har en del af skylden for, at det kunne ske. Du ved jo ikke, om politiet har noget af skylden i den her sag, gør det? Nej, det er simpelthen, sammenligningen går mere på, at vi jo netop ikke bærer Danske Bank om at undersøge sig selv, når de har begået en fejl. Derfor virker det mærkeligt, at politiet skal undersøge sig selv, når de begår en fejl. Janne Jørgensen fra Venstre, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvilken minister kunne du godt tænke dig at stille et spørgsmål? Jamen, jeg vil gerne stille et spørgsmål til den nye børneminister. Ja, og hvem er det, det er? Jeg kan ikke lige navn. Nå, det er Pernille Rosenkrantz-Theil. Det er den nemlig. Ja. Hvad vil du spørge hende om? Jamen, altså, jeg kan forstå, at de er blevet enige om, at der skal minimumsnummeringer i daginstitutionerne. Og mit spørgsmål, det er i den kategori, du kunne kalde, hvor skal pengene komme fra. Fordi det, jeg gerne vil spørge hende om, det er præcist, hvor mange penge man forventer, at kommunerne skal have. Det er jo i dag sådan, at nogle kommuner, de har nogle forholdsvis høje normeringer, som er meget tæt på det, som Bubbe ønsker, og så er der andre kommuner, der har væsentligt lavere normeringer. Vil man så gøre det, hvis man så gør det på regeringens side, at man bare, om jeg så må sige, fylder op, sådan så den enkelte kommune får penge, sådan så lige præcis de kan nå op på den normering, eller vil man give lige mange penge til alle kommuner, for det sidste, det vil blive meget dyrere end det første. Og hvis du gør det første, så vil der jo ske det, at for eksempel en kommune som Frederiksberg, som jeg jo har en lidt egen interesse i, eftersom jeg selv sidder i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Vi har jo prioriteret børneområdet, der har nogle høje normeringer, har besluttet os for at sætte dem i vejret den kommende tid. Så vil man jo straffe de kommuner, der har en høj normering, og som så har prioriteret børneområdet, måske på bekostning af andre kommuner. Og så vil man så give en masse penge til kommuner, som har prioriteret andre områder højere. Det kunne være ældreområdet eller skoleområdet osv., som så nu vil blive belønnet. Så derfor synes jeg, det er ret interessant at få belyst, hvor mange penge det er, kommunerne skal. For det er en helt vild måde at gøre det på, det her med at fastsætte lovkrav, og de skal have så meget personale i jeres institutioner. Ja, det lyder jo lidt teknisk, det her spørgsmål, men som jeg forstår det, så er det også... Det er milliarder, vi taler om nu, ikke? Så det er ret vigtigt. Ja, det er ret vigtigt. Og det er også sådan, så kan kommuner, du er bange for, at kommunerne ligesom begynder at spekulere i at sætte og lave nogle dårlige normeringer, fordi så ved de, så får man flere penge, hvis man gør det. Ja, sådan kunne man jo gøre det. Altså, man kunne sige, okay, vi bliver nødt til at sætte normeringerne ned nu, fordi så bliver der fyldt op, og det vil i hvert fald være rigtig dumt selv at gå ud og sætte dem op, hvis man så risikerer at få mindre. Så derfor så er det jo vigtigt, at man i virkeligheden går efter den kommune, som har de laveste normeringer, så siger, at vi fylder op hos dem, og så skal andre kommuner have forholdsmæssigt lige mange penge i forhold til den kommune, der gør det dårligst. Og så kunne man så sige, at vi skulle så ikke bruge alle pengene på det, men vi kunne så bruge pengene på skoler eller ældreområdet eller andet, hvor vi jo bagud i forhold til resten af dansk kommune. Ja. Den røde blok har jo sagt, at man vil lave minimumsnormeringer i det her forståelsespapir. Men det, der jo ikke står i forståelsespapiret, er, hvordan normeringerne ser ud, altså hvor store de vil være. SF, der jo har kæmpet for at få det her igennem, har jo selv haft et forslag om, at det skal være 3 børn per voksen i vuggestuerne og 6 børn per voksne i børnehaverne. Det bliver besluttet under finanslovsforhandlingerne, hvor store normeringerne egentlig bliver. Men hvorfor venter du ikke med al polemikken ind, til du ved, hvad det er for nogle normeringer, vi egentlig snakker om? For det er jo også noget med, at kommunerne står over for en budgetlægning her lige på den anden side af sommerferien. Derfor er det ikke helt uinteressant, at man kan få en pejling om, hvor det kommer til at ligge. Spørgsmålet om normeringsstørrelserne er jo også interessant på mange andre områder. Er det jeg går ud fra, at vi taler hele åbningstiden. Hvad kan man så med de kommuner, der har en lang åbningstid? Der er kommuner, der har åbent ca. 56 timer om ugen. Der er andre kommuner, der kun har åbent en 48 timer om ugen. Der skal være normering hele dagen. Vil man så give flere penge til de kommuner, der har lange åbningstider, eller hvordan tænker man at gribe ind i det her? Altså, du kan sikkert også godt høre, at sådan grundlæggende, der er lidt skeptisk overfor, at man på den her måde går ind og i virkeligheden blokerer for det kommunale selvstyre, og går ind og træffer nogle beslutninger, som jo hele tiden har været kommunens beslutninger at træffe. Ikke? Det ville være fint, hvis man sagde, jeg kunne godt tænke, at I gav jer nogle højere normeringer. Nu får I nogle penge, og så bruger I dem, som I nu synes er bedst. Men det her med, når man går ind og detaljregulerer på den måde, som de lægger op til, jeg kan godt se for mig, at det går hen og bliver rigtig, rigtig dyrt. Og hvis ikke det bliver rigtig, rigtig dyrt, så er der en masse kommuner, der vil stå og føle sig voldsomt uretfærdigt behandlet. Torsten Geil, godmorgen til dig. Så vidt jeg ved, har I ikke fordelt ordførerposter i Alternativet endnu. Er det rigtigt? Jamen, vi er i gang med det. Og det tyder i hvert fald på, at jeg får beskæftigelsesområdet. Okay. Hvad vil du så spørge om, og hvilken minister kunne du tænke dig at spørge om noget, som det første, du gør? Altså, det vil være at spørge den nye beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, om hvornår han har tænkt sig at sikre, at førtidspensions- og fleksjobreformen bliver justeret på plads, sådan at rigtig mange syge og udsatte danskere kommer ud af klemmen. Og hvorfor er det, at du vælger det spørgsmål? Jamen altså, sagen omkring førtidspensions- og fleksjobreform har nok været den, der har fyldt allermest i de sidste 4 år. Altså det er jo en situation, hvor rigtig mange syge danskere ikke kan få deres førtidspension. Så de ender egentlig i en situation, hvor deres tilstand ofte bliver forværret sådan, på en lav ydelse. Og det har ført til en forfærdelig masse historier om sygepraktik, hvor nogen har været i praktik 2 kvarter om ugen med seng. Og en hel masse andre ting, der har været oppe i medierne. Det har ført til en masse høringer i Folketingets samråd, debatter i salen. Og meningen har været at få forligskredsen til at justere den reform på plads, sådan at alle de mennesker kommer ud at glemme. Men selv lige før valg, der sad de og forsøgte at gøre det, på baggrund af dybe evalueringer, og kunne ikke få det færdiggjort. Og så blev det bare udskudt til efter valget. Og nu er det bare med at få det taget op igen. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, 7:15 i Ulfborg i Vestjylland, der raser ulvedebatten igen. En kirke i byen er blevet vandaliseret med rød maling, og der er endda skrevet med rød maling, og der står, blod bliver ikke glemt. Der var også sprøjtet maling på flere byskilte og stillet kors op med budskabet, hvil i fred MT, og MT er en henvisning til Moritz Troldtoft. Det var den mand, der sidste år skød en ulv. Nu erkender den 32-årige Storm Baldersen fra Aalborg, at det er ham, der står bag det her hærværk, der skete natten til torsdag. Og Storm her, han mener altså, at ulven skal blive og være i fred i Danmark. Og grunden til, at han har valgt at udøve hærværk, det skyldes, at et ulvepar netop har fået 6 unger, og nu frygter han, at de vil blive skudt, som ulve tidligere er blevet det i Ulfborg. Vibeke Ejs, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er presseansvarlig bestyrelsesmedlem og talskvinde for foreningen Ulvetid, der ligesom Storm her kæmper for at passe på og bevare ulven i Danmark. I kæmper for den samme sag. Er ham her, Storm Baldersen, velkommen i jeres forening? Nej, det er han ikke. Vi er vi er meget enige med ham i bekymringen omkring ulvevalpen og at ulven skal bevares i Danmark. Men vi er bestemt ikke enige i de metoder, der bliver brugt, fordi det er ikke vejen. Vores vej er en saglig, faktuel oplysning om, hvad ulven er for et dyr. Og man udøver ikke hærværk mod andres ejendom, og man sender ikke dødstrusler mod andre mennesker. Nej, så det er simpelthen, der trækker du grænsen. Ja, der trækker jeg grænsen, og det gør vi på det skarpeste. Det er ikke måden at gøre opmærksom på sig selv på, efter vores mening. Nej, vi har ikke kunne få fat i Storm Baldersen her til morgen, men han har sagt til TV MidtVest, at han ikke kunne udbrede budskabet på en anden måde, end den måde, han har gjort det på her, altså ved at vandalisere en kirke i byen med at skrive ting med rød maling. Sådan noget. Tror du, det er kontraproduktivt, det som han har gang i? Altså skader det jeres sag i virkeligheden? Altså det er helt sikkert, at vores modstandere har jo lappet det i sig, som katte lapper mælk i sig. Og vi er blevet sat i forbindelse med det lige med det samme fra vores modstanders side, som selvfølgelig griber det med det samme. Men det har ikke noget med os at gøre, og det er ikke metoden, vi overhovedet kunne finde på at bruge, og vi lader domstolene om at afgøre, hvad der skal ske med Maurits Troldtoft. Det er ikke vores sag. Okay. Vil du i øvrigt fortælle lidt om jeres arbejde her i foreningen Ulvetid, hvordan det går med det her med at kæmpe for ulvene? Jamen, det går da lidt op og ned, men vi er rigtig godt på vej til at komme ind i bevarelsen af ulvene. Og den vej, vi går ind, det er ved at henvende os til myndigheder og lovgiver og er med til at kontrollere, om den lovgivning med hensyn til fredede dyr bliver overholdt. Og der har vi en rigtig god... Der har vi nogle rigtig gode kontakter, blandt andet i Naturstyrelsen og andre institutioner, som vi arbejder sammen med. Og det er den vej, vi tror, at

Erik skriver, hvis det virker af frivillighedens vej, så var det nok allerede sket. Og for over 10 år siden, i øvrigt er praksis i Gentofte Kommune at forsøge at presse de boligløse ud af kommunen og til Lolland osv. De skal tvinges til at formidle almene og værdige boliger til alle, og ikke kun til flygtninge, skriver altså Erik ind på 42 600 24 7. Peter Lyne Højbjerg, hvornår så du sidst sådan en japansk pileurt? Den så jeg her forleden hjemme i det område, hvor jeg faktisk selv bor. Og hvorhenne, altså helt præcis, så du den? Jeg så den, hvor jeg selv bor, det er i Kolding-området. Og kan jeg bare konstatere som del af det her, at det er en art, som efterhånden er udbredt over hele landet. Mm. Altså, så du den i en grøftekant, eller i en græsplæne, eller hvor så du den? Ja, jeg så den i kanten af vejen, hvis man kan sige det sådan. Jeg er i sådan en form for grøftekant. Okay, er det normalt, den vokser der? Ja, det må man sige, det er. Mm. Det er. Okay. Det er jo en plante, der hedder japansk pilurt, der er i hastig bredning i Danmark, ødelægger haver, veje, bygninger. Det kan koste statskassen millioner af kroner, skriver TV2. Og i de første 5 måneder af 2019, der har Miljøstyrelsen modtaget 205 indberetninger fra kommuner om japansk pileurt. Og i 2016, der var tallet bare 20. Og du er altså naturforvalter ved Miljøstyrelsen. Hvordan er det, den ødelægger, hvad var det, jeg sagde, haver, veje og bygninger? Altså, det er en plante, der oprindeligt stammer fra det fjerne Østen, hvor den har sin naturlige udbredelse. Den er så kommet til Danmark for mere end 100 år siden, og har derfor, altså, hvor den blev indbragt til haver og så videre, og derfor har den så spredt sig rundt til, og er nu udbredt i hele landet. Problemet med den her art er, at den danner nogle meget store og komplekse rodsystemer, og så er den i stand til at danne utroligt tætte bestande, som gør, at andre arter simpelthen ikke kan vokse der, hvor den her står. Så den udkonkurrerer simpelthen de andre arter, der vil være der i det område. Men hvordan ødelægger den veje og bygninger? Ved du det? Jamen, den er simpelthen så hvad skal man sige, stærk og tilpasningsdygtig. Altså, det er en art, som der, hvor den naturligt forekommer, kan vokse på for eksempel vulkaner. Altså, det er simpelthen en art, som kræver meget lidt, hvis man kan sige det sådan, og er utrolig stærk. Så den er simpelthen i stand til at skyde op igennem fliser og fortov og beton. Finde har det her rodsystem, så hvis bare der er en lille sprække, så kan den simpelthen sende sådan en stengel op igennem der. Okay, men der er jo en sprække i forvejen, som den skyder op igennem, så... Altså, hvordan den lige gør det med, om den også kan skubbe til jorden under og så videre, det ved jeg simpelthen ikke. Nej, okay. Men altså, man må bare sige her, at det kan koste statskassen millioner, skriver TV2 i hvert fald. Altså, når den står langs med veje og langs med fortov og rundt omkring, så kan man jo godt se på, når den så ud fra sit rodsystem, der laver nye stænger, nye udstikker, der kommer op igennem fortov og veje og sådan, så kan man jo godt se, at man er nødt til at håndtere det, for at det ikke bliver et større problem. Mm. Ja, vil du prøve at beskrive den egentlig? Altså, hvordan... hvordan den ser ud, ja. Jamen, altså, det er jo sådan en, hvad skal man sige, en høj... stavdeagtig plante, som på sin vis, i hvert fald de store eksemplarer, kan minde om bambus. Altså, den får de her lange, hvad skal man sige, rør, ja, stængelagtige rør. Og så har den blade på, der sidder forskudt, og så i perioden, sådan i sensommeren, så vil den blomstre. Den har sådan nogle små cremefarvede, små hvide blomster på. Mm. Og hvor høj er den? Jamen, den kan blive 2-5 meter høj. Nå, det er højt. Meget, meget høj. Ja, og det er nemlig også det, altså, og de står utroligt tæt, de her stængler. Så det betyder, at andre planter vil simpelthen ikke kunne vokse under det her. Er den smuk at se på? Jamen, det er der jo nogen, der vil mene. Og det er vel også derfor, man i sin tid har indført det mange steder. Folk har plantet den i haver, fordi den er lidt eksotisk, og det er lidt spændende med det her bambusagtige plante. Men man er så... Mange har i hvert fald hurtigt fundet ud af, hvor stort et problem den også er, fordi man skal være over den, og den laver udstikker, og man har den i græsplænen, man har den i hængen, man har den op igennem fliserne i drivhuset osv., hvis ikke man er over den. Så det er en plante, der kan udgøre et stort problem. Mm. Annette Bak Michaelsen skriver ind på sms'en her, at man kan spise japansk pilurt, man skal bare tage din helt nye skud, og så spise den ligesom asparges. Altså, det er faktisk ikke noget... Vi umiddelbart anbefaler, fordi det Fødevarestyrelsen har lavet sådan en undersøgelse af lige præcis det her. Og uden at komme ind på, hvad det helt nøjagtigt er, de konkluderet, så i første omgang, så er det i hvert fald ikke meningen. Det er i hvert fald ikke noget, vi anbefaler, at man spiser. Okay. Mere at sige om den japanske pilur, der altså er godt i gang med at indtage dansk natur her? Jamen altså, man kan sige, at vi er jo Miljøstyrelsen prøver igennem forskellige kampagner. Vi har haft en havekampagne, hvor vi ligesom forklarer om, hvordan kan man bekæmpe den. Og ikke mindst, hvordan får man bortskaffet den på forsvarlig vis. Fordi et af problemerne med japansk pilur, der er også, at bare et lille stykke af sådan en stængel her, det er nok til, at den kan skyde igen. Så når man fjerner det, så skal man sikre sig, at man får fjernet alle delene af det. Og få det på genbrugsstationen, og få det derhen, hvor de forskellige kommuner gerne vil have det. Derudover så kan man sige, at vi ligesom indsamler data. Vi har jo den her indberetningsportal, som du også henviste til i starten. Og det er jo ligesom vores grundlag for at se på, jamen, hvor udbredt er den her art egentlig, og hvor er den henne. Så folk må meget gerne indberette på vores indberetningsportal for invasive arter. Og derudover så kan man jo nævne, at den er på den her, der er en liste, altså en national liste over arter, invasive arter, der er et problem i Danmark, hvor den her art er på. Og det betyder i effekt, at der fra starten af 2020, så vil der være et handelsforbud. Jeg tror, jeg skal forstå, hvorfor det er et problem med den her japanske pilurt. Altså den kommer, det ser ud til, at den er flot, og så er der selvfølgelig nogle andre planter, der ikke kan vokse jo. Og sådan er det vel bare. At hvis der vokser en plant, så er der en anden plant, der ikke kan vokse. Og så vidt jeg ved, har man jo også både haver, veje og bygninger i Asien. Ja, det har man. Men derover kan man sige, der er den ligesom en del af det naturlige system. Så der vil den ikke på samme måde som i Danmark danne de her store monokulturer. Altså det vil sige områder, hvor der simpelthen ikke kan stå andet end lige præcis den her art. Ja. Så derover vil den simpelthen opføre sig på en anden måde, kan man sige. Og du siger, problemet med, at den laver nogle store områder, hvor der kun er den her, det er fordi... Hvad det? Ja, man kan sige, at dels så er det det her aspekt, hvor den har en meget negativ effekt på biodiversiteten i Danmark. Simpelthen fordi, at de andre plantearter, der skulle stå på de her områder, de kan ikke være der. Den anden ting, det er så, at man kan have nogle områder, hvor man har lysåben natur, altså områder, der sådan er åben natur, hvor man kan opholde sig. Og hvis den her japanske pilur får fat der, så vil der være fuldstændig uigennemtrængeligt kraft. Ja. Okay, men hvis vi tager den her med, at det går ud over biodiversiteten. Hvad er den negative konsekvens ved, at der er, altså hvis vi tager et område, hvor der før var nogle forskellige planter, nu kommer der så den her plante, hvad er den negative konsekvens ved det? Jamen det er jo, at de andre planter her, de kan så ikke, hvad skal man sige, være der. Og hvis japansk pilur, at den ligesom fortsætter med at sprede sig, så vil man jo lynhurtigt få et landskab, hvor man ser den her alle vegne, og der kan simpelthen ikke, man ser ikke andet end japansk pilur, der står alle vegne. Ja, og hvad vil det dårlige ved det være, tænker du? Jamen, det vil helt grundlæggende være dårligt, fordi at en masse organismer har brug for, at der er mangfoldighed i naturen. Der er behov for, at der er forskellig artighed i de plantearter, der forekommer. Det gælder jo også insekter, det gælder alle mulige andre dyr også, uden planter. Så det er jo den ene ting af det. Den anden ting af det, det er jo så, at man kan se på, at når den her japanske pilur står alle vegne, og den bliver ved med at sprede sig, så vil det jo lynhurtigt gå fra at være et problem for biodiversiteten til også at være et problem for samfundet, ikke? Fordi så er det, man har den i sin infrastruktur. Man har den langs vejene og op igennem vejene og igennem fortovene osv. Og så er det bliver meget dyrt. Tak fordi du ville være med, Peter Højbjerg. Selv tak. Naturforvalter ved Miljøstyrelsen for at tale lidt om den japanske pilur, der altså breder sig i Danmark. De første 5 måneder af 2019, der har Miljøstyrelsen modtaget 205 indberetninger fra kommuner om den japanske pilur, og for 3 år siden, der modtog man bare 20. Politiradio. Det er et kriminalmagasin. Jeg plejer at sige, at Politiradio fortæller om forbrydelse og straf og alt det ind imellem. Give me one moment, I got all of that. Kommer rundt om aktuelle sager, aktuelle emner. Men vi vil jo vældig gerne, når vi gør det, også fortælle om, hvordan opererer forbryderne. Politiradio kan downloades der, hvor du henter din podcast. Eller høres i din radio. Vi laver ikke bare hormor og ildebrand, og her er der en mand, og han er død. Hver søndag kl. 16. Vi prøver at komme mere rundt om at forstå, hvad er det, der sker i politiet, når man efterforsker? Hvad er det, der sker med ofrene for forbrydelser? Hvad er det, der sker i forbryderne med forbryderne? Her på Radio 24/7. G20-topmødet starter i dag i Japan. Her skal topledere fra verdens mest magtfulde lande simpelthen mødes og snakke lidt om, hvordan man vil gebære sig i fremtiden. Den amerikanske præsident Donald Trump har blandt andet skældt Japan ud for at ikke ville hjælpe USA i tilfælde af angreb, ligesom Indien fik ørerne i maskinen for at have hævet toldsatserne kort før afgangen mod G20-topmødet. Christian Mouritsen, sikkerhedspolitisk korrespondent på Berlingske. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvad vil du sige, er det spændende at sige om G20-topmødet i Osaka? Altså, det bliver helt afgjort, hans møde med den kinesiske præsident Xi Jinping på lørdag. Det bliver helt afgørende, både på den politiske situation og inden for økonomien. Verdenssamfundet håber på, at der kommer en eller anden form for opblødning, så der kommer en afklaring på det, der nok er handelskrigen over alle handelskrigen i øjeblikket, nemlig den, der kører mod Kina, mellem USA og Kina. Okay, og hvorfor er det så afgørende? Men det er simpelthen afgørende, fordi nogle af de, der har været den her anden krig igennem et stykke tid, og nu strammer skruen til, fordi Trump har bebudet yderligere 300 milliarder dollar i toldsatser, i øget toldsatser til Kina. Jamen det betyder noget, fordi de jo ikke alene rammer den kinesiske vækst, som både europæerne og hele verden faktisk er meget afhængig af efterhånden. Men det rammer altså også amerikanerne temmelig hårdt. Det amerikanske landbrug kan mærke det, de amerikanske stålværker kan mærke det, alle kan mærke det. Og derfor er det vigtigt for markedsøkonomien, især når man står over for rygterne om, at der kan komme en recession lige om lidt, så er det vigtigt, at den her handelskrig bliver afklaret, så der kan komme en eller anden form for afklaring og vækst, også i Kina og i USA igen. Hvad vil du ellers lægge mærke til i forbindelse med G20-topmødet? Jeg vil forsøge at lægge mærke til de små ting. Det er især selvfølgelig, hvordan Trump gebærer sig, som jeg lige har nævnt over for den kinesiske præsident Xi Jinping. Men også, hvordan han gebærer sig over for europæerne. Han har stadigvæk åbenbart et horn i siden på europæerne. Han mener, at europæerne skylder USA penge for at have nasset på den amerikanske militær igennem mange, mange år. Han gik til angreb på Angela Merkel, den tyske kansler, lige inden han landede. Netop fordi han sagde igen, at Angela Merkel skylder ham penge, fordi at USA har sørget for den tyske sikkerhed, og tyskerne ikke har betalt noget som helst selv, som han sagde. Så jeg vil holde meget øje med, hvordan han gebærer sig over for europæerne. Fordi det, der er frygten fra EU's side og fra Europas side, det er jo selvfølgelig, at der kan komme en ny handelskrig også med Europa. Og den ligger lige i horisonten i øjeblikket, fordi Donald Trump har set sig rasende på Margrethe Vestager, EU's konkurrencekommissær, som man mener er den kvinde i verden, der hader USA mest, som han udtalte, fordi hun har pålagt Google og Facebook og en række andre amerikanske firmaer bøder for den måde, de opfører sig på det internationale marked. Så når han kaster sit kærlige blik, hvis jeg må kalde det, på en som Margrethe Vestager, så kan det godt være et tegn på, at Donald Trump planlægger en stor handelskrigsoffensiv imod EU-landene. Og det er virkelig bad news for europæerne. Tusind tak, fordi du var med, Christian Mouritsen fra Berlingske. Radio 24/7. Ved du, hvornår de finder det her barn? De finder barnet efter luftbombardementerne af nogle underjordiske tunneler. Lige præcis, hvor de finder barnet, er jeg ikke klar over. Men det, der er sket, det er, at familien her i Danmark har fået at vide, at barnet er blevet dræbt under de her bombardementer af byen Barus, som var IS' sidste bastion. Det, der så sker, at det er, at de her styrker her, kurdisk ledede styrker, de finder barnet og gør en aktiv indsats for at finde moren eller faren til det her barn her. Og der er der så nogle kvinder i en fangelejr, i en IS-fangelejr, som genkender barnet. Og det er på den måde, at familien i Danmark finder ud af, at barnet stadigvæk lever. Det kommer faktisk som en overraskelse for dem. Så tror du, de kurdiske soldater finder babyen efter det her bombardement, hvor den 23-årige mor fra Danmark dør? Ja, det gør de. De finder babyen efter bombardementet. Ja, og det var en lille baby på det tidspunkt? Ja, det var det. Det var i marts måned jo. Ja. Det er... Hvor mange måneder er det? Det er... Maj, april, tre måneder siden. Det er 4 måneder gammel baby så. Ja, ja. De finder og tager det med til... Så tager soldaterne babyen med til fangelejren.